میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آج سے مدنی مذاکرے کا وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جو پورا ماہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان جاری رہے گا انشاءاللہ، اور نہ صرف تراویح کے بعد بلکہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد بھی ماہ رمضان میں یہ مدنی مذاکرہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہ رمضان کی بس آمد آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، صحت و تندرستی کے ساتھ اگر ہم زندہ رہے تو کل انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی ماہ رمضان آ چکا ہوگا۔ اللہ ہمیں صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، ذوق و شوق والی زندگی نصیب کرے اور ماہ رمضان سے ملائے۔ آمین۔ یہ بابرکت لمحات جو ماہ رمضان کے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں نیکی کا رجحان عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی، ماہ رمضان میں خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ عز و جل کو کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماہ رمضان کی۔ اللہ کریم ہمیں مزید نیکیاں کمانے کی توفیق عطا کرے۔ ماشاءاللہ ایک تعداد اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں ایک بڑی تعداد ہو جن کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان فیضان مدینہ میں گزاریں گے۔ اچھا، یہ جو ہاتھ اٹھا رہے سب کی نیت ہے پورا ماہ رمضان فیضان مدینہ میں، یا غوث پاک، اور جس کی نیت تو سچی وہی ہاتھ اٹھائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کا فیضان فیضان مدینہ میں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ایسی کئی نیکیاں ہوتی ہیں جس پر تھوڑی توجہ کی جائے تو الحمدللہ نصیب ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ابھی دو حدیثیں میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت کی عنایت اور رحمت کہ کوئی مسلمان ماہ رمضان میں اگر کسی روزہ دار کو ایک آدھ کھجور کھلا کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر روزہ افطار کروا دے تو اس کے لیے اللہ تعالی کے معصوم فرشتے رمضان مبارک کے اوقات میں اور فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ واہ، ایک اور حدیث سنیے، حدیث پاک میں جو روزہ دار کا پیٹ بھرے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ یہ کتنا پیارا مہینہ ہے اور یہ کیسی پیاری پیاری برکتیں ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ افطار کے وقت اللہ کی رحمت سے دعا افطار کا سلسلہ رہتا ہے جو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. عصر کی نماز یہی با جماعت ادا کرنے کی نیت کریں اور یہیں بیٹھ جائیں مسجد میں ہی. مدنی مذاکرہ بھی ملے گا, علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب ہوگی. یہ جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. اور پھر یہ کہ دعائے افطار میں شرکت ہو جائے گی, ہزاروں عاشقان رسول دعا میں آمین کہہ رہے ہوں گے اور دعائیں ہو رہی ہوں گی, اور اسی طرح افطار بھی مل جل کر الحمدللہ یہاں ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں نصیب کرے یہ بڑے با ذوق اور بڑے با برکت یہ لمحات ہوتے ہیں دعا افطار کے. اگر سچی ایک ہوتی ہے کیفیت دل کی بات کروں کہ ایسا ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جیسے نہیں اس کا انتظار ہوتا ہو دعا افطار رمضان مبارک میں مل جائے, اتنا با برکت لمحہ ہوتا ہے یہ کہ یہ چھوٹے نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر عطا کرے. آمین. مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے, اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے ماہ رمضان کی. ایک اور حدیث, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اذیت والی شے سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مسجد کو گندا کرے, چاہے وہ پاک ہو یا ناپاک, جسے خون, پرندے کی بیٹ, ناک کی رینٹ, لعاب, مٹی, کنکر یا کوڑا کرکٹ وغیرہ. اللہ تعالی ہمیں یہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو میں نے چند چھ حدیثیں بیان کی ہیں آپ کو, یہ چھ حدیثیں اس وقت میں نے ماہ رمضان میں آنے والا جو آ چکا شمارہ فیضان رمضان, اے فیضان مدینہ, یہ ماہ رمضان کا شمارہ منظر یہاں پر آ چکا ہے ماشاءاللہ. اسے ضرور حاصل کریں اور اس شمارے کی اس رسالے کے صفحہ نمبر 25 سے میں نے یہ چھ آسان نیکیاں عنوان پر ہے. تو یہ چھ حدیثیں اور اس پر جو مدنی پور لکھے ہیں وہ میں نے پڑھ کر آپ کو سنائے. اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر بھی عطا کرے اور نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معنی میں فیضان مدینہ جو ابھی تو یہ نگران شورا کے پاس تو آ چکا ہے, مکتبۃ المدینہ پر ابھی نہیں آیا. مکتبۃ المدینہ پر انشاء اللہ الرحمن 1 جون کو آ جائے گا. وہ انگریزی ماہ کی پہلی تاریخ کی ان کی ترکیب ہے ماہ ناموں کی, ماہ نام فیضان مدینہ. تو رمضان شریف کا اس وقت 2-3 دن گزر چکے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 30 جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی آج 30ویں شب ہے، یعنی آخری رات شعبان المعظم کی۔ عالمی مدنی مرکز میں استقبال رمضان کا مدنی مذاکرہ جاری ہے، ہم نے اعلان کیا تھا کہ اگر چاند رات ہو گئی تو مدنی مذاکرہ حسب معمول رمضان شریف کا، نہیں ہوئی تو استقبال رمضان کا مدنی مذاکرہ کر لیں گے۔ تو آج استقبال رمضان کا مدنی مذاکرہ الحمدللہ، اور کثیر عاشقان رسول مختلف شہروں سے باب المدینہ میں واقع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہو چکے ہیں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے۔ اب ان میں سے یہ ہاتھ تو بہت سو نے اٹھایا، ایک ماہ کا ہم اعتکاف کریں گے، پورے ماہ رمضان کا۔ لیکن ہاتھ اٹھان ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، یہ بتا دوں آپ کو، کسی نے پھولوں کے ترکے مجھے پتہ نہیں کی ہے تاکہ یہ مدنی چینل پر حسن زینت، مگر یہ کھانسیاں اٹھیں گی، اگربتیاں بہت ہیں، اگربتیاں نکال دو، ایک رکھ لو، اس میں ڈال لو، گلدستہ بھی اوپر رکھ دیتے، تازہ پھول ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہاتھ اٹھانے میں تھوڑا غور کر لینا کہ سب کا ایک مہینے کا ذہن نہیں ہوتا، بعض 8 دن کے لیے آتے ہیں، کوئی 4 دن کے لیے آتے ہیں، کوئی 3 دن کے لیے، کوئی 15 دن کے لیے، کوئی 20 دن کے لیے، پورے مہینے کے لیے بھی آتے ہیں، مکس ہوتے ہیں۔ تو اگر پورا مہینہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو ہی ہاتھ اٹھائیں کہ ہم پورے ماہ رمضان کے کا اعتکاف کریں گے، ماشاءاللہ۔ ہاں یہ ماشاءاللہ تو بھائی بڑا ذہن بنا کے آئے ہوئے، سبحان اللہ۔ اس میں یہ بھی رہنمائی فرما رہے کہ جو آیا ایک مہینے کا ذہن بنا لیکن ہمت ہار جائے تو کیا چلا جائے یا رکے؟ جانا نہیں چاہیے کوئی، جب تک ایسی مجبوری نہ ہو کہ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں روزہ بھی توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو خیر یہ نفل اعتکاف 20 دن تک تو نفل اعتکاف، اور بعد میں 10 دن سنت کا امید نیت کریں گے انشاءاللہ، یہ لوگ سنت اعتکاف، سنت الموقدہ علی الکفایہ ہے آخری 10 دن کا۔ تو اس میں یہ کہ پھر دیکھو آپ نے نیت ایک ماہ کی ہے، اب اس میں اگر آپ کچھ مائنس کریں گے تو نہیں، پھر مائنس کرنا نہیں ہے۔ مائنس اس طرح ہوگا کہ چلو بھائی جو سمندر دیکھنے چلتے ہیں، چلو فلاں پارک میں چلتے ہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے ہوا خوری کے لیے ادھر چلتے ہیں، کیونکہ باب المدینہ میں کشش ہے، لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں یہاں گھومنے پھرنے کے لیے، بڑا شہر ہے نا، دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے باب المدینہ، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے باب المدینہ۔ تو یہاں ظاہر ہے اس حساب سے تفریح گاہیں بھی ہیں، سمندر بھی ہے بیچ، تو اس طرح مطلب یہ یہاں آتے ہیں نا، تو ان کو نفس شیطان وغیرہ یہ اس کو وسوسے ڈالیں گے کہ یار چلو یہ دیکھنے چلتے ہیں، وہ دیکھنے چلتے ہیں۔ تو اس طرح پھر یہ ایک مہینے کا اعتکاف رہے گا آپ کا، دیکھ لیں آپ، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیں، کچھ نہ کچھ اس میں پھر وہ مائنس ہوتا رہے گا۔ تو اب یہ دیکھ لیں، اب سمندر دیکھنے آئے ہیں، یہاں کے پہاڑ دیکھنے آئے ہیں، باغ بغیچے دیکھنے آئے ہیں، یا کیا دیکھنے آئے ہیں؟ وہ دور حدیث، وہ حدیث شریف کا حلقہ لگا ہوا تھا، یحییٰ بن یحییٰ کی حکایت ہے، تو حدیث شریف کا حلقہ لگا ہوا تھا پڑھنے کے لیے، دور دور سے طلبہ پہلے جاتے تھے، وہ دور بڑا پاکیزہ دور تھا، اتنی سخت مشکلات کے باوجود یہ حضرات سفر کرتے تھے، فاقوں پر فاقے کر کے بھی پڑھتے تھے، کہ جو ڈٹ کر کھاتا ہے اور گھوڑے بیچ کے سوتا ہے، انہیں بہت زیادہ سوتا ہے، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح کے اقوال بزرگوں کے ہیں، تو وہ حضرات بڑی قربانیاں دے کر علم حاصل کرتے تھے، کہ آج بھی ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، تو وہ حلقہ لگا ہوا تھا علم کا، اتنے میں وہ شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، سارے طلبہ اٹھ کے بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے، ایک نہیں گئے، تو ان کے استاد صاحب نے فرمایا کہ بیٹے آپ بھی ہاتھی دیکھ لو، تمہارے اندلس میں، اندلس کہتے وہ، تمہارے اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتے، جاؤ بیٹے تم بھی ہاتھی دیکھ لو، انہوں نے جو جواب دیا نا، یہ آپ سب کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے اعتکاف کے تعلق سے، انہوں نے جو بہت پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اندلس سے سفر کر کے ہاتھی دیکھنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، علم دین حاصل کرنے آیا ہوں، انہوں نے اس طرح کا جواب دیا انہوں نے، اور نہیں ہاتھی نہیں دیکھا، حالانکہ ان کے ہاتھی ہوتا ہی نہیں تھا، انہیں زندگی میں پہلی بار موقع ملا ہوگا ہاتھی دیکھنے کا، اس کو بھی انہوں نے ترک کر دیا، وہ جذبہ، پھر یہ یحییٰ بن یحییٰ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہوئے، یعنی یہ علماء میں مشہور بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی حدیث کی خدمت کی، امام مالک تھے وہ، مدینہ تھا وہ، مدینہ شریف میں یہ حلقہ درس تھا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے اس وقت، تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں طلبہ کرام کو پڑھا رہے تھے، تو اتنے میں شور وہ ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، تو سارے طلبہ دوڑے ہاتھی دیکھنے کے لیے، تو ایک طالب علم بیٹھے رہے، ان کے استاد نے فرمایا کہ بیٹے تم بھی دیکھو نا ہاتھی آیا، تمہارے اندلس میں تو ہاتھی ہوتا بھی نہیں ہے، جاؤ دیکھو، تو انہوں نے عرض کی یا سیدی یا استاذی میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، اندلس سے سفر کر کے تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، اور میں تو علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، انہوں نے نہیں دیکھا، اور یہ اپنے وقت کے بہت پائے کے عالم بنے، وہ طالب علم جو تھے یحییٰ بن یحییٰ، اور بہت حدیث کی خدمت کی، علماء میں اور محدثین میں اچھا نام ہے ان کا، تو اب آپ اعتکاف کے لیے آئے ہیں، گھر سے کیا سمندر دیکھنے چلے تھے، پہاڑ دیکھنے چلے تھے، گارڈن دیکھنے چلے تھے، چڑیا گھر دیکھنے چلے تھے، کیا دیکھنے چلے تھے، یہ اگر کوئی ایسی چیزیں دیکھنے چلے بھی تھے تو اب بھی نیت بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ نیت کر لے کہ نہیں نہیں میں اب چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، سمندر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، نہیں جاتا، اچھا اب آپ کے دوسرے دوست آئیں گے شاید پیچھے جو رہے گے نا، وہ آپ کو کھینچیں گے، تو تم کہنا سمندر کو نہ کھینچو، گارڈن کو نہ کھینچو، تفریح کو نہ کھینچو، نہیں جاتا، نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، اچھا اب فارغ اوقات میں جیسے کہ فیضان مدینہ کے باہر دکانیں ہیں، تو آپ کو مکتبۃ المدینہ سے کتابیں وغیرہ لینی ہے مثلاً، تو اس طرح اگر خریداری کے لیے انہی دکانوں پر باہر نہیں جانا ہے، وہ بھی فارغ اوقات میں جب کوئی بھی حلقہ نہ ہو اس دوران، تو جب باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہاں جو دفاتر بنے ہوئے ہیں جس کو ہم مکتب بولتے ہیں عام طور پہ، تو یہ اندر میں شامیانے کل شاید لگ جائیں گے، آج پتہ نہیں ابھی تک لگے نہیں لگے، قناتیں وغیرہ لگ جائیں گی. تو ان میں جانے میں حرج نہیں ہے، یہ فنا مسجد میں ہوں گے. اور وہ جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جامعت المدینہ کی عمارت بنی ہوئی ہے، یہ سب مسجد سے باہر ہے، خارج مسجد ہے، وہاں جانے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ جو مچان بنی ہوئی ہے جس کو آج کل پڑھے لکھے لوگ میزنائن فلور کہتے ہیں، تو اس پر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نماز کے لیے وہاں جانا ہوگا جبکہ اندر میں بھر جائے کہ یہ مسجد ہی کا حصہ ہے. راستہ اندر سے سیڑھی بھی ہے، اس پہ نماز کے لیے صفے بن جائے تو وہیں جائے. کھلے آسمان تلے فنا مسجد ہے، وہ مسجد عین مسجد نہیں ہے، تو وہاں نماز نہ پڑھیں بلکہ پہلے اوپر کی صفیں پوری کریں، یہ مچان کی، یہ بھی بھر جائے تو اب بھلے فنا مسجد میں صفیں کر سکتے ہیں. اور بعض لوگ فنا مسجد میں پڑے رہتے ہیں معتکف، اگرچہ وہاں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا جانے سے، لیکن در نماز اعتکاف کا اصل جو مقصد ہے مسجد میں رہ کر عبادت کرنا، دھرنا مارنا، تو مسجد کا ثواب جو ہے نا یہ وہاں نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ چار دیواری جو ہے، یہ پلاسٹک کے پٹے جو لگے ہوئے نا، یہ سمجھو آپ کی حد ہے، یہ سرحد ہے، اس کے پار نہیں جانا ہے، اندر ہی رہنا ہے، تو مسجد کا ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ. اب تو آپ کی سہولت کے لیے اس کو اے سی بھی کر دیا گیا ہے، تو ویسے بھی اب کیوں جائیں گے باہر، اے سی کی برکت تو کیا کہوں کہ یہ بیٹھے ہوئے اندر، ورنہ کان پکڑا دیتے تھے ہر بلا بلا کے تھک جاتے تھے، نہیں آتے تھے. اب یہ شرافت اے سی پکڑ کے کہ تم مت چیخو، میں ہوں نا، بٹھاؤں گا ان کو. چلو تو بہرحال اندر بیٹھنا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہ مرکز الاولیاء سے رمضان ایکسپریس بھی پہنچ گئی ہے، تھکی تھکی آواز پیچھے سے آئی حاجی جعفر کی، ہاں نہیں بےچارے وہ کم و بیش 25 گھنٹے کا سفر کر کے راستوں میں رک کر اور گرمیوں میں بھن بھنا کر پہنچے ہیں لوگ، پھر پانی بھی بولے میں بھی کربلا پوری یاد دلاؤں تم کو، تو یہ بھی مطلب پنجاب کے شہر ہیں، خالی یہ تھوڑی بہت یہ بھوک پیاس سے، بھوک تو نہیں ہوگی پیاس سے یا پانی کی کمی سے، یہ بھی تھوڑی پیچھے ہٹ جائیں گے کہ نہیں نہیں ہم اعتکاف نہیں کریں گے. آئندہ آئندہ انشاءاللہ دو ایکسپریس چلائیں گے. ہاں ہاں نہیں ارے بدن تھک جاوے، گلا تھک جاوے، جذبہ کائے کو تھکے، جذبہ تو انشاءاللہ اور بڑھے گا انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے آخر یعنی کہ وہ جو عہد کیا تھا نبھایا، مجھے امید نہیں تھی اتنی جلدی آ جاؤ گے یار، ایک دن پہلے آ گئے ماشاءاللہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی، اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے. تو میں آپ کو تکلیفیں ہوئی ہیں، اب میں نے مغرب کے بعد علی یافور کا سوتی پیغام مجھے ملا گھوم گھام کے، تو اس میں یہ بیچاروں نے فریاد کی ہوئی تھی پانی وغیرہ قوم کو تکلیف ہے، کوٹری میں دیکھتے ہیں پانی مل جائے تو نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، وضو کر کے نماز کا وقت ہو، ورنہ تو خیر یہ لوگ اس میں تو ایک سے ایک سمجھدار سائیں بھائی موجود تھے، میرا اس نے ذہن ہے کہ جو تیمم کر کے پڑھ لیتے، لیکن پانی کا ہے نا مل گیا نا پانی الحمدللہ، وضو کر کے پڑھی نماز ماشاءاللہ. تو یہ میں بہرحال پھر بھی آپ سے تعزیت کرتا ہوں کہ آپ کو جو تکلیفیں ہوئی، جو جتنی تکلیفیں ہوئی نا وہ سمجھو میری شامت اعمال کا نتیجہ تھا، کہ آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، میں معذرت خواہ ہوں آپ. انشاءاللہ خیر ہے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، جنہوں نے صبر کیا ان کو اجر ملے گا. چپ رے سیتا موتی ملسن، چپ رے سیتا موتی ملسن، جے صبر کرتا ہیرے، جے پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے. پانی بند دھوپ میں اتنے مطلب کہ مشقت اٹھا کر آئے تو چپ رہے انسان تو موتی ملتے ہیں. موتی تو چپ رہنے سے ہی ملیں گے، واہ واہ واہ کرنے سے کوئی دھوپ تھوڑی بند ہو جائے گی، چھتری تھوڑی تن جائے گی. آپ کو کیا بتائیں کس طرح پہنچے، اور چیخم چاک کرنے سے کوئی پیاس تھوڑی بجھ جائے گی، زیادہ لگے گی پیاس. تو کربلا میں جو ہوا تھا وہ تھوڑی آپ کے ساتھ ہوا ہے، معذرت کے ساتھ. کربلا میں تو چاروں طرف تلواریں سامنے، مطلب دشمن کی تلواریں اور نیزوں کی انیاں اور کمانوں پہ چڑھے ہوئے تیر، اور خون کے پیاسے تھے ادھر، خون کے پیاسے تھے ادھر، آل رسول پانی کے پیاسے تھے، لیکن ان کی پیاس آب کوثر سے بجھنے والی تھی. محبوب کے ہاتھوں جام کوثر کے چھلکتے جام انہوں نے پینے تھے، تو انہوں نے کوئی اوف نہیں کیا، کوئی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہم الحمدللہ محبان صحابہ و اہل بیت ہیں. ہم یہ معمولی سی پیاسڑی سے کیا مطلب گھبرا جائیں گے، ہم معمولی سی تھی، چند گھنٹوں کی پانی کی تنگی تھی، پھر وہی الحمدللہ ترکیب بن گئی. دھوپ بھی ذرا دن کی تھی، اب رات کو آ گئے اے سی میں آ کے بیٹھ گئے، مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے کبھی بھی، وقت پڑے تو مطلب مدنی قافلوں میں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہوں گے، تو گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ خیر ہے. تو اگلے سال دو ٹرینوں کی نیت میرا خیال ہے یعقوب بھائی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اب جو آئے ہیں یہ کہیں بول نہیں رہے، آئے ہیں یہ مطلب ہیں کہ نہیں، یہاں خالی ٹرین تو نہیں آئی، حاضر رہے ہے نا؟ جی باپا حاضر. ہاں ہاں بھائی اچھا پیچھے بھی ہیں، سبحان اللہ. غزالی کابینات سے اب تک 268 اور حسنینی کابینات سے اس وقت 275، یعنی ان میں ٹوٹل 543 اسلامی بھائی کی اطلاع ہے کہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ. بقیہ انشاءاللہ کل ظہر تک ماشاءاللہ. سب کو جی آیا نو، خوش آمدید، ویلکم باب المدینہ والو، بھلے کری آیا، بھلے پدھاریا، آپ بھی آ جائیے، جو باقی رہ گئے وہ بھی آ جائیں، باب المدینہ والے بھی اس میں ہوں گے، لیکن مزید یہ تو کل آئیں گے نا چاند رات کو، ان کو پتا چل گیا کہ چاند نہیں ہوا، مگر میرا تو ذہن یہی ہے کہ مدینہ شریف میں چاند ہو ہی گیا ہوگا، آج 30 تھی نا، ہاں تو رمضان مدینہ جاری ہو چکا ہے ماشاءاللہ. رمضان شریف مدینے میں جلوہ گر ہوا، اب وہاں سے انشاءاللہ میں یہ کہوں کہ فیض لے کر آئے گا یا کیا کرے گا کچھ بولنا، یہ رمضان ایک روایت کے مطابق اللہ کا نام بھی ہے. بہرحال مدینہ شریف میں رمضان فیض لٹا رہا ہے، عنقریب انشاءاللہ ہمیں بھی مشرف فرمائے گا، اگر جی گئے تو، زندہ رہ گئے تو ہم بھی مشرف ہوں گے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. کچھ آپ پڑھنے والے تھے عبد الخلیل بھائی، پہلے سوالات لے لیں، چند سوالات چلاتے ہیں، اب تیار رہیے گا عبد الخلیل بھائی. جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنا اور ان خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنا، کسی چیز کی تعریف سن کر یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کے دل میں اس چیز کے حصول کی خواہش اور پھر اس طلب کو بجھانے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع اختیار کرنا، اسلام اس عادت اور مزاج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ جو طرح طرح کی خواہشیں دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے دل بھی مچلتا ہے، اس کے بارے میں امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کیے جانا، یہ اتباع شہوات کہلاتا ہے. شہوات یہ شہوت کی جمع ہے, شہوت میں نے خواہش. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں. نمبر ایک, حرص و طمع میں گم ہونا, حرص و طمع میں گم رہنا, حرص و طمع میں لالچ. نمبر دو, نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا. نمبر تین, اور اپنے آپ پر فخر کرنا. یعنی اس کی مثال یوں دوں کہ ایک عیسائی بھائی جو اب مدنی ماحول میں مبلغ ہیں, وہ فرماتے ایک بار فرمانے لگے کہ یار ہمارا شروع کا دوست ایسا گزرا ہے کہ ہمارے گھر میں کہتے تھے کہ جو کھانا ہے کھاؤ, جہاں جانا ہے جاؤ, جو چاہو کرو, ہماری طرف سے تم کو کوئی منع نہیں ہے. تو ہم جو چاہتے تھے کرتے تھے, جو جی چاہتا تھا وہ کھاتے تھے. تو یہ ہے اتباع شہوات کی مثال کہ جائز نہ جائز جو بھی ہو, مطلب کیے جانا کوئی رکاوٹ نہیں, اور اس کی کوششوں میں لگ جانا کہ میں یہ کروں. تو اس یعنی کہ خواہش یعنی اتباع خواہشات, اتباع شہوات, یہ اصطلاح ہے, کوڈ ہے اتباع شہوات. تو اب یہ کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے, تو اس کی پہچان زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں جو بھی آیا, اب وہ چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو, کر گزرنا, یہ اتباع شہوات. یعنی بعض اوقات حیرت ہوگی آپ کو کہ یہ نیکیوں میں بھی اتباع شہوات ہوتی ہے. ظاہری طور پر نیکی ہوتی ہے لیکن اس میں ہوتی ہے اتباع شہوات. میں مثال کے طور پر میں آپ کو نازک مثال دیتا ہوں لیکن مثال درست ہے. تو جائز اور ناجائز دونوں نے پرواہ نہیں کرنی, بہو خواہش پوری کرنی ہے. مثال کے طور پر خواہش ہے کہ مدینے جانا ہے, مدینے سفر کرنا ہے, خواہش بہت اچھی ہے لیکن اب اس کا راستہ کوئی جائز مل نہیں رہا, تو چاہے ناجائز راستہ ملے, میں نے اپنی یہ خواہش پوری کرنی ہے, میں نے وہ مدینہ دیکھنا ہے. ناجائز کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں, باہر بھی یہ قانون ہو تو پتا نہیں مجھے, پاکستان میں یہ قانون ہے کہ 40 سال سے چھوٹی عمر والا ہو کوئی اسلامی بھائی یا کوئی آدمی تو اس کو مدینے کا ویزا نہیں دیتے, عمرے کا ویزا نہیں دیتے. تو اب جانا ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرمہ ہونی چاہیے, بہن ہو, ماں ہو, بیوی ہو, تو مل جاتی اجازت. یہ ہمارے یہاں قانون. اچھا اب اتنے پیسے نہیں ہیں, مدینہ دیکھنا ہے, اکیلا بےچارا کیا کرے, عمر 30 سال ہے, ویزا تو نہیں مل رہا. تو اب یہ بعض خائن قسم کے اور مطلب گناہوں بھرا ذہن رکھنے والے کاروانوں والے ہوتے ہیں بعض, سب کو بھی نہیں کہتا, جو کرتے ہیں سر وہ سارے گناہ گار ہیں. تو لپا تھوپی کرنے سے ہم اس سے ناراض ہونے سے کیا ہوگا, میں تو حکم شرعی بیان کرتا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی اور عورت کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا بھائی ہے, اس کا شوہر ہے, یا اس کا بیٹا ہے وغیرہ, اور یوں مطلب یہ بھیج دیتے ہیں. اور اس کو پتا ہے کہ میں نے کسی کا وہ شوہر بن کر یا باپ بن کر بیٹا بن کر جانا ہے, بھائی بن کر جانا ہے. تو یوں وہ جھوٹا فارم بھر کے محرم کا وہاں ساتھ نہیں رہتے, یہ خالی بس وہ ایک فارمیلٹی. تو یہ ہے جھوٹ بول کر اپنی اس نے خواہش پوری کی. اچھا اسی طرح ایک اور میں مثال دوں نیکی کی. ایک ماہ کا اعتکاف کرنا تھا, اب سفر کے پیسے تو تھے نہیں, اعتکاف کرے کیسے, باب المدینہ جانا تھا, فلاں کو دیکھنا بھی تھا مجھے, ابھی دیکھا نہیں ہے. اب کسی سے جا کر کہا کھاتے پیتے آدمی سے کہ میں نے باب المدینہ جانا ہے, فلاں کو دیکھنا ہے, ایک ماہ کا اعتکاف کرنا ہے, کرایہ نہیں ہے, اگر ترکیب ہو گئی آپ کر دیں گے تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے مجھے دے دو. تو اب وہ کسی نے وہ نیک آدمی سمجھ کے دے دیا. یہ اس نے جو سوال کیا نا, یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام. اعتکاف اچھا کام تھا, مسجد میں آنا اچھا کام تھا, ایک مہینے رہنا بھی اچھا کام تھا, لیکن اس نے جو کرایے کا سوال کیا نا, یہ بنا گناہگار اور جہنم کا حقدار. خواہش تھی کہ مجھے جانا ہے, فلاں کو دیکھنا ہے, اعتکاف کرنا ہے, تو یہ گناہ کے راستے آیا. تو اگر اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کیا ہے تو توبہ کرے, پیسے اس کو واپس دے دے, میری بھول ہو گئی آپ واپس لے لیں, یا اس سے بات کر لے کہ میں نے یہ غلط کیا, مجھے مسئلہ پتا نہیں تھا, مجھے وہاں مسئلہ سی پہلے ہی میں نے پہلے ہی اس میں مل گیا مسئلہ, فون کر دے اس کو کہ اب میں انشاءاللہ آپ کو میں توبہ کرتا ہوں اور تھوڑے تھوڑے کر کے اللہ نے دیے تو میں آپ کو بھر دوں گا, میری نیت ہے. اب اگر وہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں میں نے آپ کو معاف کیا تو معاف ہو جائے گا, وہ گناہ آپ کا ہٹ جائے گا. اب معافی مانگنی نہیں ہے کہ میرے کو پیسے معاف کر دو, آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے مطلب غلطی کی ہے, مجھے اس وقت مسئلہ پتا نہیں تھا, جبکہ نہیں پتا تھا, یا پتا تھا تو وہ لوگ میرا ضمیر جاگ گیا سن کر, میں ڈر گیا. تو یوں کر کے تو بہرحال یہ کہ حج کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے, تو اعتکاف کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا, ہے نا؟ یہ خیال رکھنا ہے. تو یہ نیکیوں میں بھی بعض اوقات اتباع شہوات ہوتی کہ مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی, مزہ آتا ہے. اللہ کی رضا مقصود ہو تب بھی سوال کرنا اپنی جگہ پر یہ گناہ کا کام ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. سوال کرنے کی صورتیں جائز صورتیں ہیں, لیکن یہ جو دو تین مثالیں دی نا, یہ صورتیں جائز نہیں ہیں. تو یہ فعل جو ہے اتباع شہوات, یہ ہلاک کرنے والا برباد کرنے والا فعل ہے, بہت سارے گناہوں میں یہ ڈال سکتا ہے, قابل مذمت یہ فعل ہے. اس کے اسباب کیا ہے, ریزنز. نمبر ایک, جلد اثر قبول کر لینا. بعض بڑے جذباتی ہوتے ہیں, فوراً ہاں بھی بول دیں گے, نہ بھی بول دیں گے, جذبات یعنی کہ فوراً اثر قبول کر لیتے ہیں, وہ طبیعت ہوتی ہے بعضوں کی. تو جس چیز کی تعریف کی اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی, اثر قبول کر لیا اس نے, بس یہ کرنا ہے مجھے, بس خلاص کرنا ہے. تو یہ اس کے اسباب ہیں. اگر یہ جائز طریقے سے اس کو حاصل کرتا ہے اور وہ فعل بھی جائز ہے جس کا اس کو شوق پیدا ہوا, اثر قبول کیا, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا تو پھر ظاہر ہے کہ جیسا ناجائز ویسا اس کا جرم. نمبر دو, نفس کی شرارتوں کا شکار ہونا. نفس جو مطلب شرارتیں کرے, وہ اکسائے تو اس کی باتوں میں آ جانا, نفس کی. نمبر تین, نیک لوگوں کی صحبت سے دوری, یہ بھی اتباع شہوات کا سبب ہے. فضول خرچی کی عادت, بے پرواہی. چھ, آسائش اور نئی سے نئی چیز کا ذہن ہونا, جیسے کہ بعض کاروں کے لیے تو ایک سے ایک نیو ماڈل کار ان کو چاہیے, اور نئے سال کی چاہیے, پریزنٹ سال کی. تو ٹھگنے والوں کی کمی نہیں ہے, ہم فلیٹ بدل دیتے ہوں گے, کوئی چکر کاغذات میں وہ پیسے دے کر کروا لیتے ہوں گے, بائے نیو ماڈل لو بھائی. اسی طرح وہ نیا نیا وہ موبائل فون, بعضوں کو یہ مرض بھی ہوتا ہوگا کہ ایک سے ایک نیا نیا موبائل تبدیل کرتے رہیں گے, تبدیل کرتے رہیں گے, مالی بھی نقصان کرتے ہوں گے, اس طرح پس بھی جاتے ہوں گے. یہاں تو مطلب پیتل کو رگڑا لگا کر وہ چمکا کے سونا کر کے بیچنے والا ماحول ہے. تو اب موبائل وہ اپنے خیال میں ہم نیا سمجھتے ہوں, ہو سکتا ہے پرانا ہو, اور دو تین اس کے اسکرو تبدیل کر کے اور ٹھک ٹھک کر کے آپ کو نیا سمجھا کر وہ کور چڑھا کے ٹکا دیا ہو, بھروسہ تھوڑی ہے. تو یہ اسباب ہیں اس کے کہ نئی چیزوں کی طلب کے بعض اوقات پھر اس میں آدمی ناجائز طریقوں میں بھی پھنس جاتا ہے. دوسروں کی دنیاوی ترقی اور آسائشوں پر غور کرتے رہنا, یار یہ بڑا موج میں ہے, اس کو بڑی آمدنی ہے, مزے لگے پڑے اس کو, یار اپنا تو کچھ نہیں ہے, یوں ہے یوں ہے, تو یہ پھر آدمی کو اس طرح وہ شہوات بڑھتی ہیں, آرزویں بڑھتی ہیں, دلچسپیاں بڑھتی ہیں, اور پھر بعض اوقات وہ گناہوں میں جا پڑتا ہے. اچھا اب اس کا علاج کیا؟ اتباع شہوات کا, ضروریات اور ناجائز خواہشات میں فرق کرنا سیکھ لیں, کہ فرق کر لیں کہ جس کی ضرورت ہو اس کی خواہش ہونا, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ شام ہوگی, افطار کا ٹائم آئے گا تو ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش تو ہوگی نا, تو نہ یہ ناجائز ہے نہ یہ مذموم ہے, اس میں کوئی مذمت بھی نہیں ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے, پانی تو پینا ہی, انشاءاللہ پئیں گے, کیوں نہیں پئیں گے, افطار کے وقت تو خوشی حاصل ہوتی ہے نا, وقت افطار دو خوشیاں ہیں نا, تو ایک خوشی تو یہ اور دوسری خوشی اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا دیدار بھی روزہ دار کرے گا جنت میں. اور اپنے نفس کا مقابلہ کر, اپنے نفس کا مقابلہ کرے کہ صرف اپنی ضروریات یا ناجائز خواہشات پورا کرنے پر اکتفا کرے, یعنی صرف جائز خواہشات تو پوری کر لے جبکہ کوئی اور مانع اور رکاوٹ نہ ہو, یعنی ضروریات پوری کرے, خواہشات نہیں, معاف کیجئے, ضروریات پوری کرے اور ناجائز خواہشات پر توجہ نہ دے, اس کو دور کرے. نمبر تین, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. کاش حقیقی مدنی ماحول مل جائے, اور مدنی ماحول ہم جس کو سمجھتے ہیں وہ ہوں خوف خدا والے اور باعمل ہو, کیونکہ کئی ایسے ملیں گے آپ کو جو نظر تو آئیں گے آپ کو کہ بڑے ماشاءاللہ امامہ داڑھی زلفیں, اور آپ بڑے شوق سے ملیں گے اور یہ سر کر کے پچکاری ماریں گے گٹکے کی, پتا چلے گا, اور جب بولیں گے تو ایسا دل توڑیں گے آپ کا کہ آپ گھر جا کے رکیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں, امام آئیے ملتا دکانوں میں بیچ لیتے ہیں, ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا, بھلے برسوں پڑے ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھے ہوں گے, نہ نہ نہ, جو یہاں پابندی سے مدنی مذاکرے کرے سنے ہفتہ وار سنتے تو بڑے اجتماع میں شریک ہو, مدنی قافلوں میں ریگولر سفر کرے پابندی سے, مدنی کام بارہ جو ہوتے ہیں ان میں رچا بسا ہو, ان کی بات نہیں کر رہا میں, ویسے جنرلی میں بات کرتا ہوں, ایسے بہت ہیں ہمارے پاس دکھانے کے کہ وہ آپ سمجھیں گے کہ بڑے مطلب خوف خدا والے ہیں اللہ والے لوگ ہیں, تو یہ کہ پھر سب امام والوں سے مخالف نہیں ہو جانا, ایسے بھی ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں, پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی, آپ ان میں سے نہیں بننا. آپ انشاءاللہ ایک مہینے کے لیے آئے ہیں نا, اگر آپ کو 60 مدنی مذاکرے مل گئے نا, اللہ کرے مل جائے, مجھے بھی ہمت رہے کہ میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, آج تو شروعات ہے نا, تو شروعات میں تو ہمت ہوتی ہے, بعد میں دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ عرض کر دوں ابا, اگر ایسا کوئی اسلامی بھائی جس کا ابھی آپ نے تعارف پیش کیا کمزور اخلاق کی حوالے سے یا دیگر عادات کے حوالے سے اگر نظر آ جائے, تو اسے دعوت اسلامی سے بزن ہونے کے بجائے اسے دیکھ کر دعا کر دیں گے یا اللہ اسے صحیح دعوت اسلامی والا بنا دے, دعا کرے اس پر نرمی سے انفرادی کوشش کرے, نرمی سے نہ اس سے بدگمانو نہ دعوت اسلامی سے بدگمانو, کوشش کرتا رہے. زائد رقم صدقہ کر دے, یہ منزل کٹھن ہے, ہے علاج یہ بھی اتباع خواہشات کا کہ جو اپنے پاس اضافی رقم ہے وہ صدقہ کر دے راہ خدا میں دے دے, بڑی بات ہے یہ اگر نصیب ہو جائے تو. بہت ساری رقم ہونے کے باوجود بھی دینے کو جی نہیں چاہتا تو ظاہر رقم کون دے گا, پھر سب کا سب دے دے صرف اپنی ضرورت کا رکھے. یہ ہے کرنے والے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ملیں گے جو ایسا کرتے ہیں. چلو آپ کو کم از کم یہ تو مشورہ دے دوں, زائد نہ صحیح, کچھ تو کریں. یہاں ماشاءاللہ لنگر رضویہ کی ترکیب ہے, آپ کو روزہ داروں کو کھلانے افطار کرانے کے فضائل بھی سنائے گئے. میں تو سمجھا ابھی شاید لنگر رضویہ کی ترغیب ہوگی لیکن ان کی توجہ نہیں ہوگی, تو میں نے سوچا تھا میں عرض کروں گا کہ یہاں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں رمضان میں, ارے میرے جیب سے نہیں ہوتے. تو آپ آئیں ایک ماہ کے لیے, ترغیب ہے, مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی پڑے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو خود سوچنا ہے کہ روز افطار اور سحری میں اگر یہی ہم ہوٹل میں کھائیں تو کتنا خرچہ ہو. تو مہینے کا کتنا بنے گا, تو یوں آدمی اپنا ذہن بنائے, ہاں بھائی کتنا بنے گا مہینے کا اندازن, کوئی اگر روز کا 200 روپے کا بھی بندہ کھائے, 200 تو زیادہ ہی کھاتا ہوا. دال پتا چلا تھا وہ سادہ سی دال, کسی نے بولا میرے بڑا 25 روپے کی ہوگی, پتا نہیں 80 روپے کی, میں تو چٹکا مارا 80 روپے کی سادہ سی دال, تو مہنگائی کا دور ہے. یوں مطلب چلو ہم 200 بھی, تو ایک ماہ کے کتنے ہوئے 6000 روپے ہو گئے نا. تو یوں تھوڑے یا زیادہ بھی دے سکتے ہیں, تھوڑے بھی دے سکتے ہیں, نہیں بھی دے سکتے, تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. دینا چاہیے اخلاقی طور پر, مروتن کہ ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے, ورنہ ہم بھی ذرا دوسروں سے مانگتے ہی ہیں, کیا کریں آپ لوگوں کی خاطر. ان کو کھلاؤ, عاشقان رسول, عاشقان رمضان, عاشقان اعتکاف تشریف لائیں, ہم ان کو کھلائیں گے. تو یہ آپ کوشش فرمائیں, جن کو اللہ نے دیا ہے وہ زکات خیرات نہیں ہے, زکات وغیرہ نہیں, صاف ستھرا پیسہ, نیاز کا پیسہ. ناظرین بھی دے سکتے ہیں, چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک سحری پوری, ایک افطار کا پورا خرچ. افطار سے مراد وہ جو مغرب کی نماز پڑھ کے جو کھاتے ہیں, اس کو عرفن ہمارے رمضان میں افطاری کہتے ہیں, حالانکہ افطار تو وہ کہلاتی ہے جو غروب آفتاب کے وقت جو کھجور ہیں پھل فروٹ لوگ کھاتے ہیں, اصلی افطار تو وہی ہوتا ہے یا پانی کا گھونٹ پیا افطار ہو گیا. تو بہرحال تو ہم یہاں کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں سارا مہینہ, لیکن آپ کو دینا ہے, جنہوں نے دینا ہے تو وہ رمضان کے لیے مخصوص نہیں کرنا ہے, بچ گیا تو پھر آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, سب مکس ہوں گے پیسے. تو ہمارے یہاں تو عام طور پہ سارا ہی سال ضرورت پڑتی رہتی ہے, تین تین روزہ اور مطلب سلسلے ہوتے ہیں, ہفتے کو مدنی مذاکرے میں دور دور والے سائیں بھائی ہوتے ہیں, تو ان کا بھی کچھ لنگر رضویہ ہوتا ہے, تو قریب والے بھی کھاتے ہیں, سب مل جل کر یہ کھاتے ہیں, سب کے لیے جائز رہے اس طرح مطلب آپ کو دینا ہے. لنگر رضویہ میں سارا سال دے سکتے, 11ویں شریف کا, 12ویں شریف کا, جو بھی آپ کے پاس اکاؤنٹ ہو اس میں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. زکات نہیں, فطرہ نہیں اس میں, جو مالدار بھی کھائیں گے غریب بھی کھائیں گے سب کھائیں گے اس میں. اور زکات کا مسئلہ بھی یاد آ گیا, یہ زکات کا کھانا ہے, اور کسی کو کہا کہ زکات کے حقدار کو یہ کھانا کھا لو تو زکات نہیں ہوگی. زکات کا مالک بنانا شرط ہے حقدار کو, زکات کا کھانا اگر ہے تو اس کو دے دیا, اب وہ چاہے کھائے لے جائے چاہے بیچ ڈالے, ہاں وہ جو چاہے کرے, مالک بنا دیں گے تو زکات ادا ہو جائے گی. زکات میں مالک حقدار کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے. اچھا, اور ایک علاج, حساس طبیعت رکھنے والوں کے واقعات کا مطالعہ و تذکرہ, یعنی جو لوگ اتباع شہوات سے بچتے ہیں ان نیک لوگوں کے تذکرے حکایات سننے سے بھی ذہن بنتا ہے. بزرگان دین کی سادگی سے درس حاصل کرے, اس سے بھی ذہن بنتا ہے. 7 آخری, یعنی آخری سے مراد یہاں جو میرے پاس لکھے ہوئے, تو بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں, دعا کریں اتباع خواہشات سے جان چھوٹ جائے, یہ بھی ایک علاج ہے, اس کا بہترین علاج ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا پر صبر و شکر کرے, جو دیا صبر و شکر کرے, تو جو شکر ادا کرتا اس کو زیادہ ملتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, جو شکر کرتا ہے اس کو مزید یعنی زیادہ دیا جاتا ہے. یہ آیت ہے ترجمہ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں مزید دوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ ابھی آپ نے نگران شورا سے ایک روایت سنی کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہو وہ دور کر دینا, تو اس کے لیے جنت میں گھر ملے گا, اس کو جنت میں گھر ملے گا, اتنی پیاری فضیلت ہے. تو اس کے لیے اس میں یہ نہیں کہ اذیت, تو دیکھو کوئی بلا کتا گھس گیا تو یہ بھی اذیت دیتا ہے, اور اگر کوئی کوڑا ہے کچرا پڑا ہے بالوں کا گچھا ہے مثال کے طور پر, یہ نماز کے آڑے آ گیا آپ کے اور ہوا اس کو گھما رہی ہے, تکلیف تو ہوگی نا, یہ بھی اذیت کی چیز ہے. تو علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اذیت کی چیزیں گنوائی ہیں اس حدیث کے تحت, تو اس میں کوڑا کرکٹ یعنی کچرا بھی شامل ہے, تو یہ چیزیں بھی ہٹا دی جائیں. تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی شاپر جیب میں رکھ لی جائے, اور جہاں بھی بال کا گچھا نظر آیا, تو کچرا نظر آیا, کوئی تنکا نظر آیا, وہ شاپر میں ڈال لیں, مری ہوئی مکھی نظر آئی شاپر میں ڈال لیں, ثواب کی نیت سے انشاءاللہ جنت میں گھر ملنے کی بشارت ہے. یہ شاپر لینے کہاں سے جائیں گے, یہ مدینہ آواز آ رہی ہے. جی حاجی امین بابا, یہ ہماری جو مجلس ہے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, اور یہ کل سے جب یہ ان کے حلقے جو ترتیب بنی ہے تو اس میں انشاءاللہ متکفین کو یہ تقسیم بھی ہوں گے, اور باقاعدہ اس کی پھر کارکردگی بھی بنائیں گے انشاءاللہ. نہیں یہ اٹھاتے رہیں گے نا, تو انہیں کو بھی فائدہ ہوگا نا مسجد میں, اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنا ہی ہے نا, وہ تو حکم قرآن ہی ہے, مسجد کو صاف ستھری رکھو خوشبودار رکھو. مجلس آج سے ہی ہماری ایکٹیو ہو گئی بابا, مسجد جو خوشبودار رکھنے کے حوالے سے, خوشبودار رکھنے کا حدیث میں جی بابا, اور صاف ستھرا رکھنے کا قرآن میں ہے. یہ آیت متکفین کے لیے اللہ کے گھر کو. وعہدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کے لیے مطلب یہ قرآن کریم میں کہ صاف ستھرا رکھیں, ہے وہ وہاں کعبہ شریف کا ذکر کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے, نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں, اور حدیث پاک میں کہ مسجد کو خوشبودار رکھیں. اب یہ خوشبودار خوشبو کی بھی ترکیب تو ہے انشاءاللہ, چاند رات سے شروع ہوگی شاید. بابا آج سے شروع ہو گئی, ہو گئی ہے جی جی, اگر بتیاں تو میرے پاس ہی پہنچ گئی تھی. نہیں وہ, وہ, وہ اسی مجلس نے بھیجی ہے. ہاں تو اتنی ساری دیا پھر گلے میں سارا پیک ہے نا, میں کہا ایک رکھو باقی لے جاؤ باہر انشاءاللہ. ثواب کا کام ہے, جو دے گا ثواب کرے گا, ثواب اٹھائے گا. لیکن جو بھی خوشبوئیں دے نا, جلا نہیں, خوشبوئیں ایک سے ایک آتی ہیں, خالص اود آتی ہے لکڑی, مگر یہ دھوکہ بوتے ہیں, اود کی پہچان سب کو نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے اود کی لکڑی کو شاید میرا یوں خوش فہمی ہے کہ میں پہچان لوں, خوش فہمی ہے تو مجھے اگر, مگر خیر ظاہر کو بیچنے والا تھوڑی مجھے دکھائے گا کہ دیکھ لو خالص ہے, نہ مسجد میں سودا ہو سکتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, لکڑی کو وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے خوشبو کا, یعنی کہ مخلوط کیا بولتے ہیں, لکوڈ خوشبو, انہیں عطر سمجھ لو، عطر میں ڈبو دیتے ہیں، بھگو کے رکھ دیتے ہیں کچھ دیر، ایک دو دن سک کر پھر وہ خوشبو اس کو پی لیتی ہوگی لکڑی، پھر وہ لکڑی کو بیچتے ہیں، جلتی ہے تو خوشبو دیتی ہے، تو ملے گی تو نقلی، اصلی تو سر اصلی کے پھر وہ دام بھی اصلی ہوتے ہیں، نقلی کو اصلی کہہ کر جب اتنے دام کھینچ لیتے ہیں ہوں گے تو پھر اصلی تو کون دے گا اور پھر کتنے کی دے گا، مل جائے تو اصلی اونٹ جلتی ہے وہاں کعبہ شریف کے طواف میں جو شیخ ہوتے ہیں نا عرب شیخ، یہ سارے ان میں ماہرین ہوتے ہوں گے نا پہچان والے یہ لوگ، تو وہاں کعبے کے طواف میں رمضان شریف میں یہ لے کر ان کے خدام جو ہوتے ہیں نا یہ کعبے کے طواف میں ساتھ ساتھ بڑی بینی بینی خوشبو، خاص کر یہ رمضان المبارک میں غالباً یہ ہوتا ہے وہاں، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یہ، اب موبائل ہے یوں کرتے، لیکن خیر یہ بھی خوشبو بھی کرتے ہوں گے، وہ بڑی بینی بینی خوشبو ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ خالص عود جلاتے ہوں، اللہ برکت دے گا تو جو حاضرین ناظرین چاہیں تو خوشبو بھی مسجد کے لیے فیضان مدینہ کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن مسجد میں بھی جل سکتی ہے، یہ فنائے مسجد میں بھی جل سکتی ہے، بچ گئی تو آئندہ بھی رمضان شریف کے علاوہ بھی کام آ سکتی، ساری نیتیں کر کے جو دینا چاہے تو، یہ حاضرین بھی دے سکتے ہیں، رقم بھی جمع کروا سکتے ہیں، وہ اس سے اگربتیاں منگوا لو جلاؤ اس کو، تو مسجد میں جلانا ہو تو تیلی مسجد کے اندر جلا نہیں سکتے ہیں، بارود ہے یہ جائز نہیں ہے، بارود کی بدبو نکلتی ہے جس سے لوگوں کو بھی جس کی سانس میں جائے گا تکلیف ہوگی، یعنی کہ بدبو ہے نا، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مسجد سے باہر اتنی دور لے جا کر جلانی ہوتی ہے اگر ماچس سے جلاتے ہیں تو، کہ اس کی بدبو مسجد کے اندر داخل نہ ہو، پھر جلی ہوئی اگربتیاں بھی ہیں تو خوشبودار اگربتیاں ہیں تو خوشبو دیں گی، لیکن یہ بھی اس میں بھی بےمانی جلتی ہے، ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں، بغیر خوشبو کی اگربتیاں بھی بکتے میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا اپنے آپ سے، یہ مزاروں پہ خاص کر تو بڑے بڑے بنڈل بغیر خوشبو کی اگربتیوں میں دیکھے میں نے، تو یہ بےچارے عوام بھولے بھالے عوام لاؤ اتنے کی اگربتی ہے اٹھا کے باندھ کے دے دی، وہ بےچارے وہاں بڑے بڑے وہ رکھے ہوتے ہیں دنیا مشہور مزارات پر، اس میں ڈال دیتے ہیں، کیا خوشبو، الٹا دھوئیں سے کھانسیاں اٹھیں گی، آنکھیں جلیں گی، لیکن چونکہ دوسری خوشبودار اگربتیاں بھی ہوتی ہوں گی مکس بھی جل جاتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ بھی جلانے کا غلط ہے، اس سے تو بہت جلدی ہے جل کر وہ ضائع ہو جائیں گی نا شولوں میں اور یہ بھیڑ میں، تو اتنی خوشبو نہیں دے گی، جلانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اوپر سے جلائے اس کو، اچھی اگر خوشبودار ہوگی نا اگربتی ایک جل رہی ہے تو وہ بھی خوشبو دیتی ہے، یا دو تین جلا لے، تین عدد جلا لے، اتنی ساری جلا کر بھی خدا جانے ان کو کیا ملے گا، تو بہت مطلب ضائع ہوتی ہیں اس طرح اگربتیاں، تو دیکھ بھال کے لینی ہے، ماہ رمضان میں اگربتی شاید لینے اور اس کے جلانے کا گھروں میں بھی یا دیگر اس طرح کے مقامات پر شاید رجحان بڑھ جاتا ہے، یہ اپنے اچھی پہچان عطا فرمائی ہے کہ دیکھ بھال کے لے، خوشبو والی لے، اور شاید کہہ سکتے ہیں کہ معیاری اگربتی پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہوگا کہ یہ زیادہ وقت لیتی ہوگی ختم ہونے میں، یعنی اگربتیوں کا بھی جیسے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر معیاری اگربتی ہوگی، مثال کے طور پر ایک اگر معیاری اگربتی ہے تو وہ ایک گھنٹے میں ایک ختم ہو رہی ہے، اور جو ہوگی نا وہ میرا خیال ہے 10-12-15 منٹ کے اندر اپنا کام پورا کر دے، وہ یہ معیار دوسرا ہے، اس میں اصل پاکستان میں میدا لکڑی ہوتی نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، جو میری ناقص معلومات ہے، میدا لکڑی باہر سے یہاں شاید آتی نہ ہو، تو یہاں کی اگربتیاں جل کر جلدی ختم تو ہو جائیں گی، تو میدا لکڑی والی اگربتی جو ہے نا باہر جو ہوتی ہے، ہر ملک میں نہیں، مجھے مطلب ایک ملک ہے اس کا پتہ ہے، اس میں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے ممالک میں ہوتی ہو، وہاں کی اگربتی زیادہ دیر تک وہ خوشبو دیتی ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگربتیوں میں اگر خود بنانا چاہے تو اتنا مشکل نہیں ہے، ہے مشکل تو ہے سارا، جس کو آتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ویسے تو وہ دار چینی اور پتہ نہیں کیا کیا الائچیاں اور یہ بھی سب پس کے مسالے میں اگربتیوں کے ہوتی ہیں، ان کے مختلف فارمولے ہوتے ہیں، تو ایک یعنی آسان فارمولہ یہ کہ اگربتیوں کا لکوڈ جو ہے نا خوشبو یہ تیار مل جاتی ہے یہ خوشبو کا خوشبو کی بازار جیسے مرکز الاولیاء میں داتا مارکیٹ ہے میرا خیال ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں خوشبو کی بہت دکان ہے پھر یہاں باب المدینہ میں یہ اپنے بوتل گلی کہلاتی ہے لائٹ ہاؤس کے پاس بلدیا کا جو عمارت ہے اس کے قریب بہت دکانیں کافی دکانیں وہ مارکیٹ ہے وہاں مل جاتا ہے تو وہاں دکاندار سے وہ بوتل مل سکتی ہے خوشبو اگربتیوں کی اگربتیوں کا مطلب کمپاؤنڈ یہ جو مکس ہوتی ہے نا اس کو تو وہ اگر کمپاؤنڈ کی ایک آؤنس کے نام پر ملے گی بوتل پاؤنڈ بھی ملتا پورا تو وہ اگر کوئی خرید لے بوتل اور اس کی مطلب ہے نا کہ بغیر خوشبو کے اگربتیاں بھی ملتی ہیں لیکن اب یہ ڈھونڈنے کہا جائیں گے یہ گھروں میں بناتے لوگ تو یہ مطلب ذرا اب گھروں کے پتے تو نہ مجھے یاد ہے نہ میں بتا سکتا ہوں یاد ہو تمہیں کسی کے گھر کا پتا تو یہ اگربتیاں حاصل کر کے اسی سے پوچھ لیں یہ کہاں ملیں گی اب وہ تھوڑا پیسے تو زیادہ لے گا جب بھی انجانا ہے تو آپ سے ہمدردی تو کرنے والے اب مزاروں میں چلے گئے اب تو الٹی چھری سے کاٹیں گے ورنہ کوئی تجربہ کرو اس کو ڈر ڈر کے چھری چلائیں گے کیا تو خیر تو وہ طریقہ بتائیں گے آپ کو طریقہ اس کا یہ کہ یہ اگربتیاں بغیر خوشبو کی ہے سمجھو اور یہ ہے کمپاؤنڈ اگربتیوں کو ڈالیں آپ ٹرے میں یوں پھیلا دیں اور اس پر یہ کمپاؤنڈ چھڑکیں پورا بھگونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھڑک دیں بھلے جگہ جگہ سوکھی رہ گئی چھڑک دیں اور اب اس کو پلاسٹک کے شاپر میں پورا پیک کر لیں کہ ہوا اندر نہ جائے تو پیک ہو جائے گی یہ ڈالی شاپر میں اب اس کو یوں کر کے اس کا منہ اچھی طرح یوں کر لیں گے تو بالکل ہی ہوا نہیں جائے گی یوں موڑ لیں گے تو اس کو یہ باندھ دیں ایک آدھ دن اس کو یہ اس میں پڑا رہنے دیں ایک دن دو دن یہ اس میں پڑی رہیں گی تو جو تھوڑی تھوڑی سوکھی جگہ تھی اس میں بھی خوشبو سرایت کر جائے گی اور اب یہ کھولیں اور خوشبودار اگربتی تیار یہ جلائیں اور یعنی یہ سمجھو بہت سستی پڑے گی اور کوئی اگر اس کو رزق حلال کا ذریعہ بنائے کمانا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک سمجھو کہ ذریعہ ملا اس کو اگر یوں چاہے تو پھر جب باہر نکلے گا تو اور بھی اس کو راستے ملے گی اس میں نفع بہت ہوتا ہے نفع کی شرح اس میں زیادہ ہوتی ہے خود بنا رہا ہے نا فائدہ بہت ہوگا اس میں انشاءاللہ مگر یہ دھوکہ نہ دے اب آج کل تو کیا جیسے لکھا ہوگا 20 اسٹک پرفیومڈ 20 پرفیومڈ اسٹک اس طرح لکھا ہوگا 20 ہوتی کوئی دیانتدار ہو 20 ڈالے تو ڈالے 18 17 19 16 اس طرح کبھی لکھی ہوگی اس کو گن کے دیکھنا آپ کو 20 لکھی ہوگی تو 21 کی امید تو ہے نہیں اسے بھول میں آ گئی تو الگ بات ہے ہاں کوئی دیانتدار ہوگا نا تو وہ پوری ڈالے گا ورنہ دھوکہ بہت ہے بہت دھوکہ ہے جو لکھا ہوتا وہ بس اللہ تعالی حلال روزی عطا فرمائے تو آپ نے حلال روزی کمانی ہے اور صحیح صحیح کام کرنا ہے اس میں انشاءاللہ بہت برکت ملے گی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اب تھوڑا سا یہ بتا دیں گے آپ نے جو بھی مسجد میں خوشبو مہیا کرنے کی جو ترغیب دلائی ہے آپ کس چیز کو اہمیت دیں گے کہ اگر اگربتیاں دے یہ زیادہ اہمیت دیں گے یا جو سلگانے کے لیے جو ہم نے کوئی لکڑی یا اود یا سندل جیسی بھی لکڑی ہو تو خوشبو دیتی ہوگی اس کو سلگا لیا جائے تاکہ ہمارے جو بھی دینے والے ہیں وہ پھر اس کو مد نظر رکھ لیں دیکھو اگربتیاں ہوں یا اود ہوں مسجد میں جلانے میں احتیاطیں تو ہوں گی اگر ان گھڑ کو کسی کو دے دیں گے نا اور 99.9 ان گھڑ ہوتے ہیں یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے سننے والوں نے سمجھ لینا ہے بس میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب اگر اگربتیاں اس میں وہ رکھتے ہیں نا اگردان میں تو یہ اس کی راکھ جو ہے نا یہ مسجد میں اڑے گی چاروں طرف تو قرآنی آیت ابھی آپ نے سنی کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم، تو یہ نہیں، یہ ترکیب اس سے آؤٹ ہوتی ہے مسجد میں. رہا یہ کہ وہ تو اس میں کوئلے جلانے پڑتے ہیں، اس کے مخصوص کوئلے آتے ہیں، گول گول ٹکیاں آتی کوئلے کی، یہ بھی پتہ نہیں کیا کیا اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، یہ بھی جلتا ہے تو شاید بدبو دیتا ہے، اس کو تھوڑا نوٹ کر رہے آپ، اس کو دیکھ لیں بدبو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. اگر یہ بدبو دیتا ہے جلتے ہی دے گا، دے گا تو بعد میں خوشبو ڈالنے پر پھر اگر بدبو تھی تو دب جائے گی. تو یہ ساری احتیاط کرے گا وہ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. باقی اکثریت کا حال بے حال ہے. تو اگر کوئی خالص اود دیتا ہے تو فسٹ تو وہی ویلکم ہے، آپ بالکل مطمئن ہیں انشاءاللہ. میں اپنے گھر کیا، میں اپنے مکتب میں بھی اس کو نہیں لے جاؤں گا، مسجد کے لیے بول رہا ہوں، کوئی نہیں سمجھا، اپنے لیے. مجھے خوشبو پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جلانے والی خوشبو میرے پاس جلانے کے آلات نہیں ہیں. اتنی محنت کون کرے یار، نہ محنت نہیں کرتے. تو بہرحال میں اپنے لیے معاذ اللہ مانگ بھی نہیں رہا، اس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں، نہ میرے ہاتھ میں لا کے دینی ہے. یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوتے ہیں مدنی تربیت گاہ پر، ان کے حوالے کرنی ہے. تو یہ جلاتے رہیں، تو یہ دیکھ لیا نا اپنے طریقہ اس کا، مسجد میں نہ اس کی راکھ اڑے نہ اس کی بدبو کا بپکا نکلے، یہ سب باہر کر کے پھر اندر لانا ہے. یہ کر سکو تو یہ کرو، ورنہ پھر خوشبودار اس طرح جو کرنے کا طریقہ ہے کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں پڑیں، مسجد کو گندا کریں. اور احتیاط بھی کرنی ہے، دریاں جلا کے رکھ دیں تو بھی مسئلہ ہو جائے گا، دریاں یا کارپیٹ. تو اس میں تو تھوڑا یوں بڑی سائز کا تھال ہو تو شاید یہ راکھ جو ہے تھال میں گرے، باہر نہ گرے، اور وہاں کوئی ہوائیں نہ چل رہی ہوں، نہ اڑا کے لے جائیں گی راکھ کو. تو بہت احتیاط کے ساتھ مسجد میں اس کو مخصوص جگہ پہ رکھنا ہے. ہاں کوئی سائے بھائی ایسا ضرور ہو جب کہ مدنی مذاکرہ وغیرہ چل نہ رہا ہو، کوئی بھی مدنی حلقہ نہ ہو، اور نمازیوں کو بھی پھلانگنا نہ پڑے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ کسی کی عبادت میں خلل پڑے، تو وہ اگربتی کا وہ ہے نا جلا ہوا یا جو بھی خوشبو وہ لے کر راؤنڈ بھلے لگائے، تو اس سے چاروں طرف خوشبو پھیلے گی. لیکن دوران مدنی مذاکرہ نہیں ہے، ورنہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو یوں ڈسٹربنس ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگربتی کا جو دھواں ہوتا ہے، اگربتی جب جلائی جاتی ہے دھواں ہوتا ہے، تو اس سے کس صورت میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ احتیاط ارشاد فرما دیجیے. سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. اگر کسی نے قصدن دھواں اس کا یعنی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ دھواں لیا، ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے اندر لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر قصدن نہیں لیا، خود بخود چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن جیسے کوئی باقاعدہ جھکا اس کے اوپر کہ اس کا دھواں اس کی ناک میں یا منہ کے اندر جائے، یا دھواں تھا اس کو کھینچ کے اس نے منہ کے اندر لیا، تو اس صورت میں ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور عطر کی خوشبو لینے سے دھواں نہیں، وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. جو جل رہی ہے خوشبو اس کا دھواں روزے میں کھینچا ارادتن، روزہ بھی یاد ہے، اب روزہ ٹوٹے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہر جمعہ المبارک کو مسجد النبوی شریف علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے، جلی ہوئی خوشبو سے وہ جو دھوئیں دینا اس کو دھونی بولتے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے

بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. جواب دیجئے. جواب کون دے گا؟ میرا خیال ہے ان کو اپنے موقع دیتے ہیں. میری برادری کو 60 یا اس سے اوپر سال کی عمر ہو وہ جواب دیں. غوث پاک نے کتنی عمر میں روزہ رکھنا شروع کر کیا؟ ہاں رمضان ایکسپریس میں اگر کوئی 60 سال سے یا اس سے زیادہ کے آئے ہوں وہ بھی پہلے جواب دے دیں تو پتہ بھی چلے گا یہاں بزرگ بھی ان کے ساتھ ہیں. 60 سال یا اس سے زائد عمر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام؟ عبدالعزیز عطاری. عمر؟ عمر 70. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی روزہ رکھا. غوث پاک نے پہلے دن سے ہی روزہ رکھا تھا. ماں کا دودھ نہیں پیا پہلے. پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. جی جی. سبحان اللہ. جواب درست ہے. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے دن میں دودھ. کانا ایک کچرا پیا کانا ایک کچرا پیا یا اولیاء غوث اعظم دستگیر پیشوائے اشیاء غوث اعظم دستگیر. ہمارے بزرگ اسلام بھائی کو مدنی سوٹ امام شریف کا تحفہ ماشاء اور یہ متبرک پانی جس میں منہ مبارک کا غسل شریف آب زمزم غسل خانہ کعبہ غسل گنبد خضرا بارش مدینہ بیر عثمان بیر روحا مختلف تبرکات پر مشتمل بانی ماشاء اور یہ ایک رسالہ بھی ان کو پیش کیا جائے گا. آقا کا جدول یہ بھی جلدی پڑھنا. ماشاء یہ اپنے کل چاند رات غوث پاک کی جشن ولادت یعنی ولادت کی رات ہے. کل بھی انشاءاللہ جلوس سے غوثیہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ. یہ ارشاد فرمائیے کہ صاحب نصاب کے مال پر کسی اور کا قبضہ ہو تو کیا وہ زکات دے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس مال نہیں ہے. یاسیف حسین گجراوالا. صاحب مال یعنی قبضہ صاحب نصاب کے مال پر اصل میں اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ مثال کسی کو قرضہ دیا وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو قرض دیا ہوا ہے کسی یا کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے پاس گواہ موجود ہیں یا دوسرا دے نہیں رہا تو مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں اگر تو ملنے کی امید ہے یا جس نے قرض اس سے لیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا آپ کا میرے اوپر قرض ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جیسے قرض ہے قرض کسی کو دیا وہ قرض واپس نہیں کر رہا اس کو تو اس صورت میں اس کا جب پانچواں حصہ نصاب کا اس کو مل جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فوری ضروری ہوتی ہے واجب ویسے ہی ہو جاتی ہے اس کے اوپر پانچواں حصہ مل گیا تو اس کی دینا پڑے گی اور نہیں ملا ابھی دینا چاہتا ہے تو ابھی سے دے سکتا ہے ورنہ جتنے سال کی رہے گی ملتے ہی اس کو تمام کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی اللہ تعالی علی محمد. عبدالغفور اتاری ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال آیا ہے, کہتے ہیں تقدیر اور نصیب اللہ نے مقرر کیا ہے, اسے برا نہیں کہنا چاہیے. بسا اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بد نصیبی ہے, ہم فلاں دینی کام نہیں کر پاتے, یہ بولنا کیسا؟ حرج نہیں ہے اس میں. مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں وہ ہم غریبوں کے سرانے آئیے, بد نصیبوں کے سرانے آئیے, بارگاہ رسالت میں عرض کیا. تو بری تقدیر اللہ چاہے تو بھلی ہو جائے گی, یعنی کوئی اس میں دکھ لکھے ہوئے ہیں, پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں, تو اس طرح کے تو غوث پاک کا تو واقعہ بھی نا. ویسے بھی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشرره, اس میں بھی یہ اعتقاد ہی رکھا جاتا ہے. والقدر خیره وشرره, اللہ نے جیسی بھی تقدیر بنائی نا, بھلی یا بری, سب اللہ کی طرف سے, اس میں ایمان رکھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی اللہ تعالی علی محمد. کیا میک اپ اور وضو ہو جاتا ہے؟ میک اپ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو جسم دار ہے, یعنی اس کی تیز جم جاتی ہے اور وہ اعضا وضو پر لگائی اور وہ پانی نیچے نہیں بہ رہا, اب وضو اس کا ہے نہیں اور یہ لگی ہوئی ہے, تو اب وضو کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. اس کو ہٹا کر ممکن ہے, اس نے وضو کر لیا تو اب وضو ہو گیا, ورنہ نہیں ہوگا. آپ کی مراد کوٹیڈ ہے؟ ہاں کوٹیڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہیں ہمارے بلال رضا, کہتے ہیں غوث زماں محبوب سبحان شہباز اعلی مکانی کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ غوث زماں زمانے کا غوث, زمانے کا فریاد رس, اور یہ ایک ولی کی قسم ہے, اعلیٰ درجے کے ولی غوث. غوث زماں پھر کیا؟ شہباز لا مکانی. شہباز لا مکانی, لا مکان کی سیر کرنے والا شہباز, وہ پرندہ ہے نا, بڑا زوردار پرواز ہوتی ہے اس کی, اس سے مطلب یہ استعارہ کیا ہے نا, کہیں گے شہباز کی مثال دی ہے نا, بلند پرواز. تو لا مکان کی سیر کرنے والا شہباز لا مکانی, یہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے. محبوب سبحانی اللہ تعالی کا پیارا, ٹھیک ہے, سبحان اللہ کا نام بھی ہے. یہ ارشاد فرمائے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ ویسے تو دین بھی بولتے ہیں مذہب بھی بولتے ہیں, لیکن مذہب مانے راستہ, اس چلنے کا راستہ. اب اصل میں بعض اوقات تعبیرات کو اس کو کہتے ہیں کہ اس میں تعبیرات کا اختلاف ہوتا ہے, شے واحد ہے, ایک ہی چیز ہے. دین بعض اوقات جو ملت ہوتی ہے جیسے اسلام ہے, اسلام کے مقابل دیگر باطل ادیان ہیں, تو اس پر دین کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات دین ہی کے اندر جو مختلف فرق ہوتے ہیں, فرقے ہوتے ہیں جیسے اسلام کے اندر ہی ہیں, تو اس پر مذہب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے, یا مختلف جو مذہب یعنی صحیح مذہب, مثال کے طور پہ فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب حنفی یہ ہے, مذہب شافعی یہ ہے, مذہب مالکی یہ ہے، مذہب حنبلی یہ ہے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ دین کا عام طور پر جو فروعی اختلاف ہوتے ہیں یا اصولی ہی اختلاف جو دین کے اندر ہوں، اس پہ الگ الگ دین نہیں کہا جاتا کہ یہ فلاں دین ہے، یہ فلاں دین ہے۔ دین اسلام اور اس کے مقابل جو دوسرے دین آتے ہیں ان میں آپس میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اور نیچے کی طرف آ جائیں تو اس میں مذہب کا بولا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات مذہب اسلام بھی بولا جاتا ہے، مذہب دوسرا جو اسلام کے مقابل ہو اس پر بھی مذہب کو بولتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے پر یہ بولا بھی جا سکتا ہے، یعنی مذہب کو دین، دین کو مذہب بھی بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرائض بانڈ کا لینا حرام ہے یا حلال؟ اب سنا ہے کوئی پرائز بونڈ نکلا ہے جو ناجائز ہے؟ ویسے جنرلی جو پرائز بونڈ جن میں مطلب ہے کہ کوئی کٹوتی نہیں ہوتی ہے، پوری پوری اس کی قیمت وہی ہوتی ہے، نوٹ کی طرح ہوتا ہے، تو وہ پرائز بونڈ تو جائز ہے۔ اب یہ کون سا نکلا ہے جو ناجائز ہے؟ پریمیم کر کے ایک ہے جس میں باقاعدہ پیسے ملتے ہیں، اوپر 40,000 کا بونڈ لیں تو پھر وہ ایک مخصوص مدت کے بعد اتنے پیسے دیں گے، تو وہ ناجائز ہے۔ پہلے بھی ایک ناجائز ہوتا تھا بونڈ 11 روپے والا، ایک روپے کی وہ اس میں کٹ جاتا تھا، ایک روپیہ ضائع، انعام نہ بھی ملے تو ملے کہ نہ ملے، مطلب اس تھا کچھ ڈرا ہو جانے کے بعد ایک روپیہ کا نقصان، تو وہ تو ناجائز تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو حاضرین، ماہ رمضان مبارک میں مدنی چینل پر کیا کیا دکھایا جائے گا، آئیے اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی خان ہے۔ سحری کے مبارک لمحات میں روزانہ رات 2 بجے دیکھیے سلسلہ بہار رمضان، موضوعات و مراحل کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عاشقان رسول کے ساتھ سحری کے مناظر۔ رمضان مبارک میں صبحوں کے پرکیف لمحات میں بہت ہی پیارا سلسلہ جنت اور دوزخ۔ رمضان 5:45 دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنتوں بھرا بیان۔ جو قبولیت دعا کا ذہن رکھتا ہے اس کو چاہیے ظاہری بدن سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور اپنے دل کو حاضر کرے، یہ بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں تو کبھی کہاں دیکھتے ہیں، کبھی کہاں دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں تو ناخن دیکھتے ہیں، تو پھر کبھی یوں ہاتھ میں موبائل ہوگا تو موبائل نکالیں گے، آمین آمین یا آمین آمین بول رہے ہیں، دماغ موبائل میں لگا ہوا ہے۔ ہماری دعائیں ایسی، حدیث پاک میں کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ صبح 5:15 صبح رمضان، اسی کے ساتھ ساتھ روحانی علاج، ایک سیگمنٹ ہوگا پیارے آقا کی پیاری ادائیں، اور ساتھ میں ہوں گے ہمارے ساتھ پیارے پیارے ناخواں۔ روزانہ دن 2 بجے دیکھیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ رمضان مرحبا، دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک سلسلہ رمضان بخشش کا سامان، انشاءاللہ روزانہ ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ مدنی آزمائش ہے جو کہ ذہنی آزمائش کے طرز پر ہوگا۔ رمضان آپ کا مدنی چینل لا رہا ہے شام 5:20 پر رنگ برنگے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی قاعدہ۔ بعد نماز اثر دیکھیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات القدسیہ کا مدنی مذاکرہ۔ آج کے اس دور میں جس طرح ہم مسلمان روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ روزہ کی اصل روح کے منافی نہیں ہے؟ اس کو روزے کی روح کے خلاف تو کہنا مناسب نہیں ہے، روزے کی روح تو تقویٰ ہے، تو روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہو جائے، تو اگر کوئی مہمانوں کی دلجوئی کی نیت سے رضا الہی کی خاطر مختلف اقسام کے کھانے مہمانوں کو پیش کرتا ہے یا روزہ داروں کی خدمت میں حاضر کرتا ہے تو وہ تو ثواب پائے گا۔ ہاں، کھانے والے کو البتہ یہ چاہیے، روح کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، لیکن مشورتاً عرض ہے کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو. شام 7 بجے قبولیت کے لمحات میں آپ براہ راست دیکھ سکیں گے سلسلہ دعائے افطار. روزانہ بعد افطار دیکھیں سلسلہ ایک قصہ قرآن سے. کس طرح بنے گا ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ، یہ جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ 7:45 دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران انصاری حافظہ اللہ تعالی کا سلسلہ مثالی معاشرہ. پرسکون معاشرہ، محبت بھرا معاشرہ، پیار بھرا معاشرہ، ایک دوسرے کی عزت و احترام والا معاشرہ، شریعت متحرہ پر کاربند رہنے والا معاشرہ، اسی کو مثالی معاشرہ کہیں گے. اور آپ کی دعوت اسلامی کس انداز سے ترقی کے زینے طے کرتی چلی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں رات 9 بجے. روزانہ رات 9:45 بجے دیکھیے سلسلہ محنت کشوں کا رمضان. اور رات 10:15 بجے انشاءاللہ عزوجل تلاوت قرآن کریم سے ہوگا آغاز مدنی مذاکرے کا. آپ کے ہوں گے سوالات اور امیر علیہ سنت کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات، اور مدنی مذاکرے میں ہوگی وقتاً فوقتاً مدنی کمپیوٹر کی آمد. آج تو میرا جی کمپیوٹر مدنی منی ہے. مدنی منی آپ کا نام کیا ہے؟ ارے بھائی تو ڈائریکٹ لائن والی ہے، اپنی عمر بتائیں گی؟ 4 سال 8 ماہ 10 دن. اللہ اکبر ماشاء اللہ. سوالا شروع کرنے پہلے آج کرتی چلوں اگر جب آواز ہو جائے میری سفر میں مجھے آج نہ چائے کا تو نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ. جی بابا جانی سوالات کیجیے. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے. پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، پیارا پیارا رمضان، میٹھا میٹھا رمضان، برکت والا رمضان، رحمت والا رمضان، عزت والا رمضان، رفعت والا رمضان. مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے، مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے، مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے. مانگے گزرا رمضان، مانگے گریا رمضان، مانگے گزرا رمضان، مانگے گریا رمضان، مانگے امت رمضان، رب کا مہمان رمضان. مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے، مجھے مانگے رمضان سے پیار ہے. مرحبا سج مرحبا، پھر آمد رمضان ہے. مرحبا سج مرحبا، پھر آمد رمضان ہے. پھر اٹھے مرجھائے دے تازہ کی آمد. مرحبا رمضان کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا کریم کی آمد، مرحبا بخشش کی آمد. جانور بھی پانی پیتے ہیں، پرندے بھی پانی پیتے ہیں، جنگلی جانور بھی پانی پیتے ہیں، جیسے شیر، چیتا، زیبرا وغیرہ۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمیں پانی کس طرح پینا چاہیے؟ ماشاءاللہ، پانی ظاہر سبھی پیتے ہیں، لیکن ہمیں یعنی مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے انداز جو ہے وہ منفرد ہو، سب سے جدا ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ چنانچہ 163 مدنی پھول، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، اس کے پیج نمبر 2 سے پانی پینے کے مدنی پھول شروع ہوتے ہیں۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو، اور فراغت پر یعنی پانی پی چکنے پر الحمدللہ کہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت منہ سے ہٹا لو، گلاس منہ سے ہٹا لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو. گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو. مرآت جلد 6 صفحہ 77 سے یہ مدنی پھول پیش ہوا. اچھا اب مزید لکھا آگے، یہ مفتی صاحب نے نہیں لکھا، ویسے لکھا ہے، البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بنیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں. پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیئیں، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر یعنی لیور کی بیماری پیدا ہوتی ہے. پانی میں سانس، پانی 3 سانس میں پیئیں بیٹھ کر اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیئیں. پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھیں. اچھا بعض لوگ پانی پی کر بچا ہوا پانی جو گلاس میں اس کو پھینک دیتے ہیں، تو یہ اسراف ہے، جو بچ گیا وہ دوسرے کو پلا دے یا خود ہی پورا کر لے یا اتنا نکالے جتنا یہ پی سکتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ ہو تو جھٹکا مار کے قطرے پھینکیں گے، ایسا نہ کیا کریں، ایک ایک قطرے کا مطلب احترام کریں، قدر کریں، آج پانی ہے فراوانی ہے، بہت ہے پانی تو قدر نہیں کرتے ہم، بعد میں جہاں پانی کم ہوتا ہے وہاں لوگ قدر کرتے ہیں، لیکن ہم کو آخرت کے حساب سے ڈرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ڈیوٹی کے ٹائم میں تلاوت کرنا جائز ہے؟ اگر ڈیوٹی کے دوران تلاوت کرنے میں کسی طرح کا ڈیوٹی پر حرج نہ ہوتا ہو، جیسے کام کر رہا ہے تلاوت کرے گا تو کام میں سستی آئے گی، ہاتھ ڈھیلا پڑے گا، تو تلاوت نہیں کریں گے. یعنی جیسے کہ بیٹھا ہوا ہے، چوکی دار ہے، پیرا دے رہا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، خالی دیکھ بھال کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہا ہے، ذکر و درود کر رہا ہے، دھیان بھی نہیں بٹ رہا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ الحمدللہ رب العالمین ماہ مدنی نامات، ماہ رمضان، بابا الحمدللہ ایک بڑی تعداد بلکہ اراکین شورا کی تو اکثر سے بڑی تعداد انہوں نے بھی 12 مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر لیے ہیں. جو مدنی انعامات ماہ مدنی انعامات میں شامل رہے, فکر مدینہ کرتا رہے اور مختلف اسلامی بھائیوں کو ماہ مدنی انعامات میں شامل کروائے, اس کے لیے مدنی پھول اور دعاؤں سے بھی نوازنے بابا. الحمدللہ آج جمعہ تھا تو جمعے سے ماہ مدنی انعامات شروع ہو گیا جو رمضان پورا جاری رہے گا. تو ماہ یہ مدنی انعامات ہمیں نیک بنانے کا نسخہ ہے, ہمارا فائدہ اس میں. ہم اس کو دیکھیں گے پڑھیں گے آپ تو مزید انشاءاللہ شوق بڑھے گا. کچھ مدنی انعامات تو ایسے ہوئے جس پر آلریڈی عمل ہو رہا ہوگا تو اس کی خانہ پوری کریں, 12 منٹ کم و بیش روزانہ فکر مدینہ کر کے, مثلا رات کو کیا دن میں کون کون سے مدنی انعام پر عمل ہوا تو خانہ پوری کر دیں, کم ہوا تو کیوں کم ہوا تو اس کو بڑھائیں عمل کو, تو انشاءاللہ اس سے آپ نیک بنیں گے. یا اللہ جو کوئی صدق کے دل سے سچے دل سے مدنی انعامات پر عمل کرے, روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرے اور ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروا دیا کرے, اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کرے, اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لا یزل, تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لا یزل, مدنی نامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل, مدنی نامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. یہ 12 کا پیکٹ, کیونکہ اس میں یہ بھی ماہ مدنی انعامات کس طرح منانا ہے تو ابھی سے 12 خرید لینے جو سال بھر کام آئیں گے انشاءاللہ. اور اس میں 12 پر ایسا لگتا ہے کہ ایک کارڈ تحفے میں دیا گیا ہے بابا. یہ 12 کارڈ کے ساتھ جو ہے وہ کفل مدینہ کا اس میں پیڈ بھی ہے. اچھا. اور یہ اصل میں مجلس نے اس کا ایک پیکیج بنوایا ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے کہ اس 12 رسائل کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس میں کفل مدینہ کا پیڈ بھی ہے, پھر یہ کارڈ بھی الگ سے دیا گیا ہے. تو یہ تقریباً 50 روپے دیے نا, 50 روپے ہدیہ پر جو ہے یہ مکتبۃ المدینہ سے پورا اس کا یہ پیکیج بنوایا ہے تاکہ یہ اس کے بستے بھی انہوں نے لگائے, مجلس کی طرف سے بھی لگے اور یہ الحمدللہ ذمہ داران نے اس کو کافی سراہا کہ آپ پسند فرماتے ہیں کہ کارڈ بھی لگے سینے پر آویزہ ہو. اب میں تو کتنے دن سے لگا رہا ہوں رمضان, الحمدللہ سے پیار ہے اپنے کو تو ماشاء اللہ, تھوڑی تھوڑی دیر لگاتا ہوں ماشاء اللہ. رمضان کی یاد ہے اس میں, اس میں لکھ کر گفتگو کرنے کے لیے مدنی پیڈ بھی رکھ لیں. مرحبا مرحبا مرحبا ماشاء اللہ. 50 روپے بیٹا ہوئے میں کیا کروں, یادی ہو گیا تو یوں یوں کیا تو پھٹ گیا یہ, تو اب پھٹا ہے یا ہٹا ہے جوڑ سے. یہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, میرا ہے تو پھر ملا. آپ کو اس میں کیا تشویش ہوئی یہ سوال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں میں احتیاط کا حساسیت کا جو ذہن جو کم ہے یہ جذبے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کیا ویادی ہو گئی. یہ میں سمجھا مکتبۃ المدینہ کا ہے, اب میں یوں تھوڑا دیکھنے لگا تو یہ تھوڑا یوں لگا کہ جیسے کہ یہ جوڑ ہٹ گیا یا پھٹ گیا, سر جوڑ تھا تو میں نے کہا ویئر یہ ہے مکتبۃ المدینہ, میں ذہن بنا رہا تھا کہ اب اس کا یہی حل ہو سکتا ہے کہ اس کو خرید لیا جائے. مسجد میں تو خرید بھی نہیں سکتے نا مسجد میں، تو اب اس کا تاوان دینا ہوگا کیا ہوگا، تو یوں مطلب تھوڑا کسی کی بھی چیز کو اب بندے کی چیز کو نقصان پہنچے حق الب تو زیادہ سخت ہو، لیکن یہ چھوٹا ہے تو بندے کا ہو تو اپنے اسے معافی مانگ لے یا معاف کر دینا، وہ شاید معاف بھی کر دے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ، تو تھوڑا سا پھٹ گیا. مگر اب مکتبۃ المدینہ تو کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے جو اس کے سیٹ سے آدمی معاف کروا لے، تو اس کا تو جو بھی لوس پیمنٹ کرنا پڑے نا، جو بھی نقصان پہنچایا. اب جیسے یہ پٹا تھوڑا بھی پلاسٹک کی پنی بیکار ہو گئی یوں سمجھ لو سپوز، تو اب یہ پوری پنی شاید مجھے خرید کر ان کو دینی پڑے، یا اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے، چار روپیہ بنتی ہو دو روپیہ بنتی ہو، ان کو پیمنٹ کرنا پڑتا کہ یار یہ لے لو میرے سے. اب وہ الگ بات ہے کہ معاف تو نہیں کر سکتے یہ مکتبۃ المدینہ والے، کیونکہ ان کا یہ ذاتی نہیں ہے نا، اور ادارہ بھی ذاتی نہیں ہے، ایک فنڈ سے چلنے والا ایک وقف کا ادارہ کہنے، تو اس لیے وہ. ہاں کوئی یہ الگ بات ہے کہ اپنے طور پر کہہ دے کہ یار میں اس کے پیسے آپ کی طرف سے دے دوں گا، یہ بھی جائز ہے، تو بھی تاوان ادا ہو جاتا. تاوان مانے وہ کہ جتنا نقصان کیا اتنا پیمنٹ کر دے. یوں میں تھوڑا ویادی مانے فکر میں آ گیا، اب کیا کروں، تو بشارت مل گئی گئی ہے مجھے تحفے میں ملا ہوا ہے، انہوں نے کہا ان کو کہا ہوگا میرے لیے جزاہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس نے بتایا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، تو یہ تشویش دور ہوئی نا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص درس دے یا صدائے مدینہ لگائے، اس کا سانس کھلے یا بدن کپکپائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائے؟ گھریلو علاج پیج نمبر 55 یعنی 55 پر یہ لکھا ہوا طریقہ، اگر سانس پھولتا ہو تو 5 کالی مرچ، 5 عدد کالی مرچ، اب عدد میں بھی شاید نہیں سمجھتے ہوں گے اب لوگ، تو 5 پیس کالی مرچ، 10 مغز بادام، 10 بادام، کیونکہ چھلکے ساتھ تو کوئی کھاتا نہیں ہے چھلکا نکال لیتے، 10 بادام، تو 5 کالی مرچ، 10 بادام، 10 گرام 10 گرام منقہ، منقہ یہ سوکھے ہوئے بڑے انگور کو بولتے ہیں، تو یہ جو چیزیں میں نے کی نا، 5 کالی مرچ، 10 بادام اور 10 گرام منقہ، سوتے وقت کھائیے، اس کے بعد پانی نہ پیئے، انشاءاللہ عزوجل راحت محسوس کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل، وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگے عطار غلام یاسین عطاری ہند و گجرات کے شہر وڑوڑا سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ چاند رات 29 تاریخ کے دن ہوتی ہے یا 30 کے دن؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں. چاند آج کا تو وقت فی الحال جو وقت ہے آپ کے سامنے گھڑی کا، کہ پاکستان میں تو 11:00 تقریباً 58 منٹ تقریباً 12 بجنے والے، ابھی تک تو چاند کا اعلان نہیں ہوا ہے، 29 تاریخ گزر چکی اور 30 کی شب ہے، اور اب ایسا ہے کہ شاید اعلان ہوگا بھی نہیں اب، ٹھیک ہے نا، تو یوں کل جو وہ شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے، کل رات تو پہلی رات ہے، کل انشاءاللہ ہمارے یہاں تراویح پڑھی جائے گی پاکستان میں، یعنی کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھی جائے گی. رہا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمن، تو وہاں چونکہ آج 30 شعبان تھی. اب وہ کیلنڈر کے حساب سے تھی یا چاند کے حساب سے تھی, یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ آج وہاں مطلب چاند رات ہے اور آج سے وہاں تراوی کا آغاز ہو گیا مکہ مدینے میں, اور کئی عرب ممالک میں ہو سکتا ہے کہ آج وہ پہلی رات رمضان شریف کی آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, اور جیسا کہ ابھی ہم نے اس کے جدول میں بھی سنا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. الحمدللہ کثیر عاشقان رمضان یہ فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں, یوں رمضان کی یاد تازہ ہو رہی ہے الحمدللہ. تو فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت سے عاشقان رمضان موجود ہیں. انشاءاللہ عزوجل کل فجر کی نماز کے بعد بھی نگران شورا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے, تو اور یہ بیان انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. فجر کی نماز جو ہے وہ کل 5:20 پر ادا کی جائے گی, تو یوں انشاءاللہ 5:35 پر مدنی چینل پر یہ بیان جو ہے وہ براہ راست دیکھا جا سکے گا. آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ بوجھو تو جانے, جواب دیجئے میں کیا دکھا رہا ہوں. مدینے کا چاند کب تک یہی دکھاتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ یہ بتا رہیں گے آج کا یہ مدینے کا چاند ہے. مدینے میں چاند نظر آ گیا ہے تو وہ کسی عاشق رسول نے وہ تصویر بنا کر چلا دی ہوگی, یہ آپ کو بھیجیے ڈائریکٹ بنا کے. اچھا ہمارے مبلغ نے بھیجی ہے. سبحان اللہ, چاند بھی ہے کہ سبز گنبد کے جلوے دیکھ رہا ہوگا, خوش ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند وہ بھی مدینے میں پہلے نظر آ گیا. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا, یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا. میرا نام محمد عثمان عطاری ہے, میں فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, رمضان میں جب چاند دیکھا جاتا ہے اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو ہمارے لیے بہتر ہے؟ مہربانی فرما کر اس کا جواب ارشاد فرما دی. رمضان شریف کے چاند جب رمضان تشریف لاتا تھا دنیا میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے, وہ اگر مل جاتی تو عرض کرتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ آئی ہوئی جو کالز تھیں ان میں سے ایک اور ہم چلاتے ہیں. پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسا کہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے, بعض اسلامی بھائی رمضان المبارک میں یہ شبینہ پڑھنا کیسا, اور ویسا ہوتا بھی یہ ہے کہ جو شبینہ پڑھتے ہیں شبینہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فری ہو چکے ہیں, اب تراویح ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے, تو براہ کرم اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ طریقہ درست ہے یا نہیں. شبینہ اور تراویح دونوں میں فرق ہے. شبینہ یہ نفل نماز میں قرآن کریم ختم کرتے ہیں, ایک دن میں بھی کہیں کرتے ہیں, کہیں تین دن میں شد کرتے ہیں. تو شبینہ اگر درست قرآن کریم اس میں پڑھا جائے, بلا اجرت پڑھا جائے, تو بے شک جائز ہے شبینہ, لیکن وہ تراویح نہیں ہے. تراویح تو الگ سے پڑھنی پڑنی ہے اور وہ تو روزانہ پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ وہ تین دن میں یا چھ دن میں اگر کسی نے تراویح میں ختم قرآن کر بھی لیا تب بھی سارا مہینہ روزانہ 20 رکعت تراویح کی فرض نماز کی جو ترکیب ہے اس کے ساتھ پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ جمعہ مبارک کا امیل سنت کا ہر ہفتے ایک تحریری پیغام عاشقان رسول کے لیے امیل سنت کے جو آفیشیل فیس بک کا جو پیج ہے اس پر دیا جاتا ہے, اس پر امیل سنت نے جو اس بار جو دیا تھا پیغام تحریری وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک جب تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے, اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ترجمہ, اے اللہ عز وجل مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. سلم ہو الٹا پیشن سلم ہو منی سلم ہو منی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد ثاقب عطاری ہے, میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ خربوزہ اور انگور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد عاشر حیدر بیگ ہے, میں یو کے شہر برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم پر سیاہ دبے نکل آئیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. روزانہ پانی میں نمک گھول کر یا پگھلا کر اس میں پیاز کے ایک ٹکڑے کو ڈبو کر دھبوں پر آہستہ آہستہ ملیے رگڑیے, انشاءاللہ عزوجل تھوڑے ہی دنوں میں یہ دھبے جو ہیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھریلو علاج جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 42 پر یہ طریقہ لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد شکیل شاہی مدینہ منورہ سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی. سوال میرا یہ ہے, میں چھٹی آ رہا ہوں رمضان میں 15 رمضان کو پاکستان. ہمارا جو ہے ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے, پاکستان میں ایک دن بعد میں ہوتا ہے. جب میں پاکستان میں جاؤں گا تو میرا سے ایک روزہ زیادہ ہو جائے گا, اس کا کیا ہوئے گا, صحیح ہے یا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ جہاں ہوں گے نا وہیں کا مطلب عمل کرنا ہوگا, تو یہاں آپ کو روزہ رکھنا ہوگا, پورے روزے رکھنے ہوں گے جتنے پاکستان میں آپ کو جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں ان میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ پتھر میچ کر کے پہنتے ہیں کیا اس سے انسانی شخصیات پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا یہی ہے کہ اصل تو مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے, باقی کسی اور چیز میں حقیقی طور پہ تاثیر نہیں ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں چاہے تاثیر پیدا فرما دیتا ہے تو ان پتھروں میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے. البتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہننا جو ثابت ہے وہ عقیق کا پہننا ثابت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ صابر علی عطاری ہیں بمبئی ہند سے. میرے پیر کے پنجے میں چوٹ لگی ہے, پنجے کے بیچ میں پٹی بندی ہے, تو مسح صرف پٹی پر ہوگا یا پورے پنجے پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اس میں مسح میں تو یہ کہ بیچ میں لگی ہو یا کہیں بھی چوٹ زخم ہو, اگر کسی عضو پر لگی ہوئی ہے تو وضو میں یا غسل میں مسح کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو پٹی کھول کر اگر اس کو دھوئیں گے تو پانی نقصان کرے گا, اگر ایسی صورت ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر سکتے ہیں, یا ایسا ہے کہ پانی تو نقصان نہیں کرے گا لیکن پٹی کھول کر ویسی باندھ نہیں سکے گا, یا یہ کہ دھونا نہیں بلکہ کھول کر پانی زخم پر صرف مسح کر لے, نہ کہ دھوئے گا تو نقصان کرے گا مگر مسح سے نقصان نہیں ہوگا, تو کھول کر مسح کرنا ہوگا. اب یہ عذر ہے کہ اگر کھول کر ویسی باندھ نہیں سکتا تو پھر یہ اجازت ہے کہ پٹی پر ہی مسح کر لے, یعنی پانی کا بھیگا ہوا ہاتھ پٹی کے ہر ہر ہر حصے پر پھیر لے ذرے ذرے پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ رات کو مہندی لگا کر سونا کیسا ہے, آپ سے دعاؤں کی التجا ہے. اس کے قریب قریب کا جو حصہ ہے اگر اس کو دھونا ممکن ہے تو دھوئے گا اس کو. ہاں زخم کے اگر قریب قریب اگر دھلنا ممکن ہے اور اس کو نقصان بھی نہیں ہو رہا پانی سے تب تو دھونا ہوگا, جبکہ وہی ممکن ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. خواب میں سانپ یا بچھو کا دیکھنا کیسا ہے؟ یہ خواب کی تعبیر مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے, اس سے رجوع کیجئے. ایک سوال ابھی چلا تھا, رات کو مہندی لگا کے سونا کیسا ہے؟ ہاں یہ مہندی یہ حکمت کے حساب سے کسی حکیم کے بقول مہندی لگا کر یعنی لگائیں گے نا تو اس کی گرمی اترتی ہے, تو سو جائیں گے تو یہ گرمی آنکھوں میں اترے گی. مطلب ایک نابینا بہت پہلے میرے پاس آیا تھا کافی سال ہو گئے کہ وہ کالی مہندی لگا کر بولا میں سو گیا, اس بات کو 10 سال ہو گئے شاید بتایا کہ بس میری اٹھا تو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. تو یوں سونا نہیں چاہیے, یہ تو میرے پاس آیا تھا اور حکیم کا پہلے بھی کال سنا ہوا تھا میں نے کہ آنکھوں میں اترتا تو یوں تصدیق ہو گئی توثیق ہو گئی کنفرم ہو گیا ان مانو کر کہ یہ رسک ہے سونا مہندی لگا کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن ہاتھوں میں مہندی لگا کر سونے کا یہ رسک مجھے نہیں پتا, یہ سر میں مہندی خاص کر کوئی لگا کر سوئے نا اس نے سر میں مہندی لگائی ہوگی کیونکہ وہ داڑھی نہیں تھی اس کی منڈی ہوئی تھی, سر سے وہ آنکھوں میں گرمی اتر آئی ہوگی. ہو سکتا ہے داڑھی میں لگانے سے بھی آنکھوں کو نقصان ہوتا ہو, یہ مجھے پتا نہیں ہے, کوئی حکیم صاحبوں کے رہنمائی کر دیں گے تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر یہ بتا دوں گا. یا بھی ہاتھوں ہاتھ اگر کسی نے رہنمائی کر دی تو انشاءاللہ عرض کر دوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ساؤتھ افریقہ سے میرا سوال ہے کہ انسان کو موت کب اور کیسے آئے گی؟ ہاں موت کب اور کیسے آئے گی, ہر انسان کے لیے موت کا وقت جو ہے وہ تو مقرر ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو موت واقع ہو جائے گی. اللہ تعالی فرماتا ہے, اللہ تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 145 پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاباً مؤجلا کتاباً مؤجلا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ترجمہ کنزول ایمان اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی سب کا وقت لکھا رکھا ہے جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں جیسا کہ پارہ 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ترجمہ کنز الایمان تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شعبانی کسوٹی اس میں بھی سوالات 11 ہوں گے شعبان المعظم کا مہینہ 15 کی بول بالا ہوتی ہے اس میں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ 15 سوالات ہوں ماشاءاللہ 14 سوالات 15ویں میں جواب جی مرحبا تو 14 سوالات کیے جائیں گے اور 15ویں میں جواب دینا ہوگا اور یہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو بات سوچی ہوگی تو اس تک ہمیں پہنچنا ہے تو جن کو سوالات کرنے ہوں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے سوالات کرنے کا جو دورانیہ ہے وہ 25 سیکنڈ ہوگا اور اگر اس میں وقت پورا ہو گیا تو وہ سوال کا وقت جو ہے وہ گزر جائے گا اماد میں تیاری ہے آپ اس میں ہم طے کر لیتے کس کو بلانا ورنہ تو یہ اسکرین پر آنے کے لیے ٹکاٹک شروع ہو جائیں گے آنا آپ کے پاس گرکلا ہو جائے گا پاپا مگر ابھی لگتا ہے کہ یہ تھکے ہوئے وہ جوش نہیں ہے ورنہ تو ابھی تو ہڑا ہڑی ہو جاتی اگر جمع کرنے سے بہتر ہے جو ہاتھ اٹھائیں گے ہم ان تک ہی بول جائیں اچھا یوں ہے جی یہ کر لیتے چلو آج یوں ٹرائی کر لیتے دن کو سوئیں گے تو انشاءاللہ اور جنہوں نے سونا تھا وہ سو گئے جی بھاری تعداد میں بےچارے تھکے ہوئے ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فیصل تاری مرکز اولیہ لاہور باغ حجویری کبینہ پہلے بابا کی باغ میں یہ سوال ہے کہ آپ کی مرادی شے انسان ہے لا مائک کھلیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بلال تاری پنجاب فیصل آباد سے بابا جانی آپ کی مرادی شہ فرشتے ہیں لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد سفیان عطاری جامعۃ المدینہ فیضان رضا رحیم یار خان سے عرض کر رہے ہیں کیا آپ کی مرادی ایسا نہیں بولا رحیم یار خان سے نہیں بول رہے آپ تو یہاں فیضان مدینہ میں ہیں ایسا نہیں کر رہے رحیم یار خان سے آئے ہیں ہاں کیا آپ کی مرادی کیا ہے کوئی مقدس چیز ہے مقدس مقام ہے یعنی ہماری ایک مرادی کو شے ہوتی ہے اور وہ مقدس ہی ہوتی ہے ظاہر دنیا داری کی چیز نہیں ہوتی ہو تو یہ مقام کا پوچھ رہے ہیں کہ مقام ہے کیونکہ آپ نے انسان منع کیا فرشتے کا منع کیا تو وہ کوئی مقام ہے شے ہے چیز ہے کوئی چیز ہے اس کو پتا نہیں مقام بول سکتے نہیں بول سکتے ہیں چلو جلد اور کوئی سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الحمید تاری فاروق نگر سے ایک ماہ کے پاس کی حاضر ہوا ہوں یار باب جان کیا وہ اس چیز عربی شریف میں نعم چلو ٹرننگ پوائنٹ لایا کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شہ مکہ مکرمہ میں ہے لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان مرکز لول گیا پاک ارشدی کبینہ ڈویژن چمنے مرشد محمد عدنان عطاری کیا آپ کی وہ جو مرادی شہ ہے مدینہ شریف میں ہے نعم ماشاء اچھا یہ نوٹ کر لیں کہ کل انشاءاللہ عشاء کی جماعت 9:15 ہوگی سبحان اللہ کل سے عشاء کی جماعت 9:15 کل سے عشاء کی جماعت 9:15 ہوا کرے گی انشاءاللہ اور یہ کہ آج کل یوم الشک ہے کیونکہ روزے کی ترکیب ہے کہ نہیں مرحبا یوم الشک کا مسئلہ عرض کر دوں خالص نفل کی نیت سے یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے خالص نفل یہ نہیں کہ رمضان ہوا تو رمضان اور نفل ہوا تو نفل تو خالص نفل کی نیت سے کل کا روزہ رکھ لیں اگر کوئی صورت بنتی ہے اور چاند ثابت ہو گیا تو یہ فرض کی جگہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے نفل جو ہے یہی ہے نا یوم الشک دیکھ لیں تو غالباً یہی مسئلہ ہے تو کل کا روزہ اگر آپ رکھیں تو بابا یہ اگر آپ کے ساتھ سحری کرنا چاہیں تو ویلکم سبحان اللہ تو کیا خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی دعوت ویلکم سبحان اللہ خصوصی مدنی مذاکرہ سوال جواب کی ترکیب ہوگی کانچ وغیرہ بیچ میں نہیں ہوگا انشاءاللہ کیا بات ایسی ترقی ہوگی جو سوئے میں وہ بھی اٹھ جائیں گے بابا ان کو نہیں آنے دینا سوت ہے وہ کھوت ہے جاگت ہے وہ پاوت ہے سبحان اللہ کون کون بابا کے ساتھ سحری مدنی مذاکرہ سبحان اللہ مرحبا بابا ماشاءاللہ مرکز آج جو مطلب سونے والے ہیں یہ روزہ رکھنا چاہیں نا کل تو بھلے ان کو آنے دینا ماشاءاللہ اٹھا کے لے آنا بلکہ ان کو یار نہیں تو پھر دن کو آپ کو تنگ نہ کریں گے تازہ دم ہو جائیں گے نا نیند پوری ہو جائے گی تو ان کی نیند اگر تھوڑی کم کم ہوگی نا تو کل پھر سوئیں گے تو یہاں پرسکون ماحول رہے گا اب کرنا یہی ہے کہ رات اگر ہو سکے نا تو رات جاگنے میں گزرے دن کو آرام کا وقفہ مل جائے گا انشاءاللہ جی جی یہ تو رات بھی چھوٹی ہے شاید جاگنا اتنا دشوار نہ ہو تو سب ایک ہی انداز میں چلیں گے نا تو انشاءاللہ وہ ترکیب مضبوط رہے گی مطلب جاگنے والے گھومتے پھرتے رہیں گے اور سونے والوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو تو آج انشاءاللہ ہم سحری بھی کریں گے اور کل کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ مرحبا اور فجر کی نماز کے بعد جو آج بیان ہے اب تو روز ہوا کرے گا انشاءاللہ تو فجر کی نماز میں سونے والے جاگنے والے سب اللہ کرے گا شامل ہوں گے تو اس بیان میں بھی ان کو یہ ترغیب دے دی جائے نا ایک وقت رات میں جاگنا ہے دن میں سونا ہے, اگر یہ ذہن بنا لیں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جواب وہ شاہبانی کسوٹی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان محمد عامر اختاری امجدی کابینہ ڈویژن فیضان مشتاق علاقہ فدایت تار حلقہ طلبگار چل مدینہ یونٹ نمبر 2 لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد, آپ کی مرادی شے کیا مسجد نبوی شریف ہے؟ مسجد نبوی شریف ہے, یوں کہہ رہے ہیں جی لا مسجد نبوی شریف میں ہے. میں جی نہیں, اب بھی پہلے کیا کہا تھا؟ مسجد نبوی شریف میں ہے. میں کہا تھا پہلے بھی؟ جی جی. اچھا نقم جلدی جلدی قریب آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی رضا کا والد بات کر رہا ہوں پیرا والا سے. تو میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ آپ کی وہ مرادش ہے جو رضوان صحابہ کرام سے متعلق رکھتی ہے, اور مہربانی کر کے یہ آپ کے سامنے جو کارڈ ہے اس کو ذرا سائڈ پہ کروا دیں تاکہ آپ کی زیارت میں آسانی ہو جائے تمام کے لیے. السلام علیکم. کون سا کارڈ؟ یہ جو آگے ٹیبل پہ جو, یہ سب میں قریب بیٹھے ہیں تو یہ براہ راست شاید ان کی براہ راست سب بھی نہیں, بیچ میں اتنا موٹا کانچ ہے نا یار. ابھی تو تھوڑی دیر کے بعد تو انشاءاللہ فارغ ہو جائیں گے. یہ تو پھر یہ اسکرین بھی رکھا ہوا ہے, یہ بھی ہٹانا پڑے گا. تو براہ راست دیکھنے کے لیے تھوڑا اور جو دور بیٹھے گا تو براہ راست انہیں کانچ کی رکاوٹ ہوگی, یہ ہٹ جائے گی رکاوٹ. تھوڑا دور بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ, ورنہ تو ان کو بھی ہٹانا پڑے گا. کیمرے لے کے کھڑے ہوئے, یہ بھی کتنوں کے لیے دیوار بنے ہوئے ہیں, کیا کریں. امید ہے نیچے آ کر قریب سے دیکھ لیں گے, یہ جہاں بھی پہنچیں گے وہاں انشاءاللہ قریب سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ تو جواب میں نے دے دیا نا, لا نہیں بابا جی. ہاں وہ جواب ان کا جو لا, لا مانے نہیں, نعم مانے ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان شان حیدر عطاری حجویری کامبینات مرکز الاولیاء مالکی کابینہ سے, آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ ممبر رسول ہے؟ ہاں اب میں لا کہوں کیا کہوں, سمجھ نہیں آتی. پہلے لا لا کر رہا ہوں, اب میں خاموش رہ جاؤں تو سمجھ جاؤں. میں جب میرا مطلوبہ شے تک پہنچیں گے نا تو میں بولوں گا نعم, ورنہ بولوں گا مرحبا, کہ وہاں کی ہر شے مرحبا. تو باپا اگر کوئی ابھی جو چیز بتانا چاہے آپ کی مرادی شے تو اس کو اجازت ہے. ہاں یہ مرادی شہی تو بتا رہے ہیں, ممبر تو اس نام لے لیا نا انہوں نے. جی بابا. تو مدنی فیس لے کر بتانی ہوتی ہے, مدنی فیس بھی دیتے ہیں اور بتاتے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید عمر عطاری جامعۃ المدینہ گجرانوالہ. باپا جان آپ کی مرادش ہے کیا مدینہ شریف کا چاند ہے؟ مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کیا آپ کی مرادش ہے گنبد حضرا ہے؟ صد کروڑ مرحبا. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی مرادش ہے گنبد حضرا پر, گنبد حضرا کے اوپر بنا ہوا چاند ہے؟ مرحبا. اچھا یوم الشک کا مسئلہ جو تھا کل کے روزے کا 30 تاریخ ہے نا, تو اس میں یہ کہ اگر اس دن کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے, مثلا کل اب ثابت ہو جائے کہ کل رمضان ہے, تیس شعبان کو کہ رمضان ہم تیس جس کو کہہ رہے تو پھر یکم رمضان میں تبدیل ہو جائے گا, وہ ثابت ہوگی رویت ہلال چاند نظر آنا شرن یعنی کہ گواہی مل گئی ثابت ہو گیا. تو وہ رمضان کا روزہ یعنی کل کا روزہ جو خالص نفل کی نیت سے رکھا تو یہ مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے. یہ پورا تفصیلی مسئلہ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یوم الشک یعنی یہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 972 یوم الشک یعنی شعبان کی تیسویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور نفل کے سوا کوئی اور روزہ رکھا تو مکروہ ہے, خواہ مطلق روزے کی نیت ہو یا فرض کی یا کسی واجب کی, خواہ نیت معین کی ہو یا تردد کے ساتھ, سب صورتیں مکروہ ہیں. پھر اگر رمضان کی نیت ہے تو مکروہ تحریمی ہے, ورنہ مقیم کے لیے تنزیہی نہ مکروہ تنزیہی ہے نہ پسندیدہ ہے. اور مسافر نے اگر کسی واجب کی نیت کی تو کراہت نہیں. پھر اگر اس دن کا رمضان ہونا یعنی تیسویں شعبان کا رمضان ہونا ثابت ہو جائے تو مقیم کے لیے بہرحال رمضان کا روزہ ہے. اور اگر یہ ظاہر ہو کہ وہ شعبان کا دن تھا اور نیت کسی واجب کی تھی تو جس واجب کی نیت تھی وہ ہوا, اور اگر کچھ حال نہ کھلا تو واجب کی نیت بیکار گئی اور مسافر نے جس کی نیت کی بہر صورت وہی ہوا. تو اب جو ایک ماہ کے یعنی کہ مقیم جو ایک ماہ کے لیے بھلے دوسرے شہروں سے آئے مرکز لولیا وغیرہ سے اور یہاں ایک ماہ کی نیت ہے باب المدینہ میں جسے اعتکاف کی, تو اب یہ مقیم ہو گئے, اب مسافر نہ رہے, تو اس صورت میں آپ مقیم ہیں اور مقیم کا روزہ یہ کہ بہرحال فرض ہو جائے گا کل کا اگر انہوں نے رکھا بھی تو, مگر نفل کی نیت سے رکھنا خالص نفل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شعبانی کسوٹی جاری تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جانی محمد رضوان اتاری مرکز العلی لاہور سے پاک ارشدی کبینہ ڈویژن چمرے مرشد سے, جو آپ کی مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پور انوار کے ساتھ سے ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیس محمود. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیس محمود اتاری. بابا جان کیا آپ کی مرادی شے جنت البقیع ہے؟ زمانے سے دعائیں مانگ رہے کبھی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی کیا وہ سونے کی جالی ہیں سنہری جالی؟ جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب. جا

جملہ مسلمین، مؤمنات مؤمنین، مسلمات مسلمین خصوصا، والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت، صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاظر مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کے جہاں بھی مدنی مراکز میں کر رہے ہیں، ان سب کو بھی پہنچا. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو سارے مدنی مذاکرے چاہے یہاں کر چاہے مدنی چینل پر کم از کم روزانہ ایک گھنٹے بارہ منٹ سنے، ان کو بھی پہنچا. آمین. جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلاله وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. یا اللہ ہم سب کے لیے اعتکاف آسان کر دے، ہمارے لیے اے اللہ اخلاص کی خیرات دے دے، اے اللہ ہمیں وسوسے نہ تنگ کریں، اے اللہ ہم اعتکاف میں نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہوں، ہم سب کا دل لگا دے. آمین. قبول بھی کر لے. ہر ہر مدنی حلقے میں ہر معتکف کو شرکت کی سعادت عنایت فرما. خوب تہجد فرضوں کے ساتھ ساتھ تہجد اور اشراق چاشت وابین تلاوتیں، سورہ ملک، سورہ یاسین شریف کے سلسلے، سب میں حاضریاں نصیب فرما. صلاۃ و تسبیح میں بھی حاضریاں نصیب فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، گناہوں کی بیماری سے شفا دے. اے اللہ ہماری موت کی منزل آسان کر دے سکرات کی سختیوں میں. اے اللہ کاش تیرے محبوب کے جلوے نظر آئیں. اے اللہ کلمہ لب پر ہو، محبوب کا جلوہ ہو، مدینے کی سرزمین ہو، سبز گنبد کا سایہ ہو، اس شان سے بصورت شہادت ہماری دنیا سے رخصتی ہو، جنت الوقیع مدفن بنے، جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے. الہ العالمین ہمارے سارے مریض شفا یاب ہوں، دکھیاروں کے دکھ درد دور ہوں، غم زدوں کو خوشیاں ملیں. پروردگار مقروضوں کے قرضے اتریں، جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کو ان کے حق مل جائیں. الہ العالمین جو بچھڑے ہوئے ہیں وہ مل جائیں، روٹے ہوئے ہیں من جائیں، بے اولاد نیک اولاد عافیت کے ساتھ پائیں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ جن کے مقدمے چل رہے ہیں یا اللہ ان کو رہائی نصیب ہو. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہیں وہ بھی آزاد ہوں. الہ العالمین ساری امت کی خیر ہو. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت ہو. اے اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ النبی جل جلالہ. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فجر کی جماعت کا وقت پاپا کل تو 5:20 پر ہی 10 تو چل رہا ہے 5:10 بجے چل رہا ہے جی بابا. آج یہ بیچارے رات کے تھکے ہوئے مگر اب تو گزشتہ کل اعلان یاد نہیں رہا ورنہ کروا دیتے. آج اعلان کر دیجیے گا انشاءاللہ جو بھی مناسب سمجھے ہم. جی بابا

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، اے خدا میرے آثار کو شاد رکھ، ان کے سارے مرشدی اتار پر نور